back to front, front to back. Here we go, here we go. I wanna be a white trash millionaire. Ain't got much, and I don't care. Count your cash and kiss my ass. The whole damn world's gonna know I'm here. Got two sick days and you know I'll share. Ez a BB Rádió, és a Blackstone Cherry-től a White Trash Millionaire-t hallottátok. Ez egy olvasónk által javasolt zenekar, ugye? Te se ismerted. Igen. Te. Igen. És nem is rossz, nem is rossz. Van egy kedvenc számom tőlük egyébként, pont nem ez. Viszont legalább nem jut eszembe a címe. A Remember Me, de majd benyomjuk azt is valamikor. Remember Me. Mindenképp. A címe, és egyébként nekem ez a szám is marhára tetszik, meg ugye egyáltalán az egész zenekar. Nekem is, csak ez most, én ezt eddig elfelejtettem. Szóval nem rossz az a Blackstone Cherry, sok ilyet kívánunk még magunknak. Aztán hát közben az az igazság, hogy megint úgy kezdjük a BB Rádiót, hogy idegbeteg vagyok, mert a Vince Taylor anyagot vágom, ami egyelőre nagyon rosszul megy. Az az igazság, hogy meglehetősen utálom, amikor hangalámondásos dolgokat kell csinálnom. Tehát ilyen rohadtul gyűlölöm. De mindig elfelejtem, és mindig belevágok a következőbe, és rájövök, hogy rohadtul utálom, úgyhogy az egészet ki fogom dobni a francba, és újra veszem úgy a gyakorom, és én fogom elmondani, amit akarok. Emlékezetből, amit Vince Taylor mondott, mert nem fogok ezzel szenvedni, az biztos, azért, hogy legyen belőle egy 10 perces BBTV flash. Azért ezeket a dolgokat természetesen másképpen kezeljük, mint egy BBTV-t, vagy mint egy filmet. Ez a flashnek pont az a lényeg, hogy ti is megnézitek gyorsan, meg én is gyorsan végzek vele viszonylag. Tehát nem akarunk olyan nagyon nagy szívást beletenni a történetbe. Számtalan hülye témánk van mára is, közülük olyan témánk is lesz, amiről nem fogunk beszélni egyáltalán. De még mielőtt ebből belemegyek, ugye innenvalóan az egyik téma az lesz, hogy Vince Taylor itt volt Magyarországon. Ez egy viszonylag érdekes téma, erről fogunk beszélni egy kicsit, de csak úgy bevezetésképpen meg kell említenem, hogy találkoztam még egy blogger köcsöggel. Most nem a múltkori indexes blogger köcsöggel találkoztam, hanem egy másik blogger köcsöggel, aki ilyen nagyon nagy fitness gurúnak képzeli magát, nem mondom ki a nevét, ha az edzőválaszolt olvassátok, vagy képbe vagytok, akkor tudjátok, hogy egy szót én kizárólag az ő számára tartok fenn, ez a Pöcs. Szóval ez a rendkívül nagy tudású fiatalember, ez ott volt az általam megnevezni nem kívánt edzőteremben, ahol, illetve amelyik melletti irodaházban, vagy ugyanabban az irodaházban tartották a Vince Taylor szemináriumot. Vince Taylort egy tápkiek cég, konkrétan a Molnár Peti új szponzoré hozták be Magyarország, és ők hívtak meg engem ide, és egy adott teremben volt ez a dolog tartva. Ennek a teremnek a tulajdonosát én kedvelem, de a társaságot nem kedvelem abban a teremben, hogy finom legyek, teljesen mindegy. És alapvetően az egész sztoriba az a vicc, hogy megyek be, és a terem bejártában ott áll egy gyökér, és szívja a cigit, és megszólított engem, és onnan tudtam, hogy én őt nem ismertem. Tehát ez a híres blogger engem megszólított. Ez az a híres blogger, akiről olyan információkat hallottam, hogy ő Sobert Norbit is le akarja nyomni, mert ő akkora fitness guru akar lenni. Tehát ő ott állt a bejáratban, és engem megszólított, de végül is elküldtem a picsába, de ez most a történet szempontjából lényegtelen. Egy dolgot akarok kiemelni. Ott állt a fitness guru, önmagát fitness gurunak képzelő gyökér a bejáratban, és szívta a cigit. De ez azért úgy poénnak nem rossz, nem? Hát ez a szint, ugye? Igen, a fitness guruk már csak ilyenek. Hát a fitness guruk, inkább a blogger. A blogger guruk, ja. Na, hát amiről még nem fogunk beszélni, az a Conchita Wurst ügy. Wurst pontosabban ügy, akiről sokáig nem tudtam, hogy mi a neve, és mindenki ki van akadva, ez az Eurovíziós Fesztivál történet, tehát az Eurovízió, a szögezzük le, hogy az mindig is szar volt, tehát 1982-ben is szar volt az Eurovízió, ez nem kérdéses, csak ugye... Hozzáteszem, hogy 2006-ban megnyerte a Lordi egyébként. Hát akkor lehet, hogy éppen pont... Attól függetlenül szar az Eurovízió, tehát ez nem kérdéses. És most itt mindenki fel van háborodva azon, hogy ki nyerte meg az Eurovíziót. És azért nem akarok erről beszélni, mert ez már az az alja szint, amivel mi nem foglalkozunk. Tök mindegy. Eurovízió, RTL klub, sorolhatnám, ezek lényegtelen dolgok. Értsük már meg, hogy ez az átlag prosztó agyhalottnak a szintje, ez nekik szól, hozzánk ez nem kell, hogy felérjen. Ilyen egyszerű az egész történet. De egy dolgot kiemelnék. Én a zenén nem tudtam, hogy ez ki, meg hogy hívják, meg miről szól az egész, csak azt hallottam, hogy egy szakállas nőnek öltözött férfiről van szó. De, baszki, az a neve, hogy Conchita Wurst. Wurst. Tudod, mi az, mit jelent, hogy Wurst? Nem. Google fordító, az virsit jelent. Tehát a virslit, vagy kolbászkát, vagy nem tudom, tehát a kolbászkás Conchita nyert az Eurovízió dalfesztivált. És ezen bárki fel van háborodva. Tehát ezzel foglalkoznak emberek. Ez a téma egyébként számomra, megmondom frankon, úgy jött elő, hogy hallgattam az égésteret, ahol ezt a Winklerék elővették ezt a témát, és a Winkler erre elmondta, hogy szerinte egy nagyon jó marketing termék, ez az egész tök jó ki van találva. Én ezzel nem értek egyet, a Winklernek vannak néha olyan fejlővései, hogy szoktam neki mondani, hogy attól félek, hogy majd egyszer jön egy ugrol egy harkály, rászáll a fejér, és ott fogjuk kopogtatni, mert annyira pafejű. Ez nem egy design termékről szól, ez gyakorlatilag majdnem, nem is azt mondom, hogy média hack, ez egy ilyen mindenkinek a pofán szarása. Tehát azok, akik ott bennültek bírói cégben, és eldöntötték, bár szerintem nem ők döntöttek, ezt valaki eldöntötte, hogy az emberek... Hát ez ilyen szavazós téma, nem? Nem tudom, hogy fogalmam nincs, de tudod, hogy ez manipulálható, fogalmam nincs. Persze. De bemegy a szakállas nő, és az a nyilvánvaló művész neve, hogy kolbászkás Conchita. Szóval elmennek a picsába, nem kell ezekkel dolgokkal foglalkozni. Kész, ez nem az a szint. Ez olyan, mint a kutyaszart látnál az utcán, és letérdelnél, és szagolgatnád, hogy milyen büdös. Minek vele foglalkozni? Hagyjuk már francba. Ennyi. Na, beszéljünk ki a Danny Trejo-ról, aki egyébként Trejo-nak kell mondani, szerintem H-val, és 70 éves. Hát ez azért nem semmi. Hát te azt mondod nekem, hogy 70 éves, én nem tudom, én ezt nehezen hiszem el. Tehát, azt mondják, hogy 70 éves, látom, hát nézd meg a Wikipédiát. Filmben, ezer helyen, és soha ne, eszembe sem jutott, hogy ő lehet, hogy 70 nézd éves. Nézd meg, komolyan mondom, 70 éves, döbbenet. Döbbenet, és ő lázásul, ő az a 70 éves, aki a világon a legtöbbször halt meg. Mert minden filmében meghalt szinte. Tehát mostanában fedezték fel, pozitív irányban, Danny Trejót, hogy micsoda jó fej ez a csávó, mert ugye mindig világértebb gonosz játszott, és most lett egy-kettő olyan pozitív előérő filmje, mint például a Machete, amiről tudjuk, hogy tulajdonképpen egy ilyen áll-trailer sikeréből készült film, mert ugye Tarantinónak ez a rettenetes Grindhouse film, mi volt ez a sorozat? Volt? Nem volt ez sorozat, de ugye... Nem tudom. Hát úgy volt, hogy volt a Grindhouse filmek, ami ugye a 70-es, 60-as, 70-es évekbeli, inkább a 70-es évekbeli trash mozikra utaló történet, és ugye volt ebből a Terrorbolygó is egy film volt, meg a Halál biztos is egy film volt, csak már nem emlékszem, hogy ezt együtt játszották a moziba, vagy külön. Vagy ugye első, második rész. Ez nem számít. Szerintem ez nem számít. Mindjárt, tehát ilyen szinten veszük, akkor ez egy sorozat volt, mert volt legalább két tagja, és ugye ezek között volt ez a trailer, vagy ezek előtt volt egy trailer, a Machete, amiben ugye Danny Trejo volt a főszereplő, és ez egy nem létező filmnek a trailere. Most a trailert, a film bemutatót, azt többféleképpen is lehet csinálni technikailag. Van, amikor a maga a trailer már akkor elkészül, amikor a film az még abszolút nincsen kész. Sőt, általában szerintem ez így történik, hogy a már úgy, ahogy megvágott, vagy még hozzá se kezdett film nyersanyagból valamit összeeszkábálnak, trailernek, és ez gyakran egyébként stílusában, design elemeiben nem is hasonlít az eredeti filmhez. Ha megkeresitek a YouTube-on véletlenül a Star Wars-nak, az eredeti csillagok háborújának a trailerét, az például bűn rossz. Egy gyönyörű fehér fénykardok vannak benne, meg minden. Hát az azért van, mert maga... Nem voltak még kész az effektek, ugye? Így van. Így van, és eltileg a fénykardokat egyébként valami olyan eszközből akarták csinálni. Nem volt az a glow, hogy mondják ezt magyarul? Mert ez a világító. Hát igen, szóval. Igen, tehát az effekt nem volt körülötte. Eredetileg is úgy akarták megcsinálni, hogy valami fényvisszaverő anyagból legyen a fénykard, és nem is terveztek oda effektet, hanem egyszerűen csak, hogy ezzel a fényvisszaverő valamivel fognak majd ott kardozni. És hát ez nyilván nem ment, ezt meg kellett csinálni. Egyébként ugye a csillagok háború is nagyon sokszor lett újravágva, mert katasztrófa volt az egész az elején. Szóval nagyon sokat kellett rajta dolgozni, még talán a vágót is cserélgették közben. Szóval maga egy film elkészítése, ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat. És mondhatnám azt, hogy a támadás trélere is úgy lett kész, hogy még közösebb volt a vágáshoz az egésznek, de hát ezen mondom, senki nem lepődik meg. Viszont az annál meglepőbb, hogy a múltkor nem bírtam aludni, és belenéztem az epizód 3-ba. Tehát ez a Szitek bosszúja, az a címe? Igen. A legutolsó elkészült rész. És eljutottam addig a jelenetig, ahol a császárt mennek letartóztatni a Palpatint, aki ugye már felfedte az Anakin Skywalkernek, hogy ő a Darth Sidious, és akkor mennek letartóztatni. Hogy volt? Hogy hívták azt a csávót, aki a Mace Windu? Mace Windu, igen, a Mace Windu-ról beszélek. Tehát Mace Windu megy, és akkor ott Mace Windu-val vívnak. És az egész jelenet az annyira gagyi, hogy valami döbbenet. Erre így most eszméltem rá, hogy előtte is, amikor a moziba láttam, akkor se tetszett ez a jelenet. Nem tetszik az, hogy hegyes lett a fénykard. Tehát az nagyon gagyi, hogy tudod, eddig ilyen lekerekített vége volt a fénykardnak. És itt hegyes lett, mintha ilyen fémkardról beszélnénk. Tehát azt a hülyét, aki ezt kitalálta, az elképesztő. És nagyon rosszak a beállítások is. Nagyon rossz maga a kardozós jelenet, ahogy egymással vívnak, nagyon béna. Az a két Jedi, akit ott a császár pillanatok alatt ír, az egészen szánalmas. Állnak ott, mint a meret pénisz, hogy mikor böki már agyon őket a béntrotty. Tehát az tényleg olyan, mintha valamilyen elképesztően béna amatőr filmet néznél, és a másik, hogy rohadtul látszik, hogy zöld háttér és stúdióban van az egész. Ez nekem eddig nem tűnt föl, de most nagyon. Nem tudom, hogy innen átkössünk-e arra, hogy láttam az új Tom Cruise filmet. Hát átközhetünk. Amitől nagyon-nagyon szeretném elvenni a kedvét mindenkinek. Nagyon vártam én is, meg nagyon sokan vártuk. És de miért vártad te így hiszel Tom Cruise-ban, hogy ő majd jó filmet gyárt neked? Előfordult mert már. Előfordult már azért, hogy jó filmet gyártott a Tom Cruise. Hát nem mostanában. Például alapvetően az Oblivion se volt rossz. Mi volt annak a címe? Az Oblivion az, amikor sok van belőle? Igen, igen. Az se volt olyan. Szerintem az roppantul szar volt. Hát nem jutottam el addig itt a gondolatmenetben, hogy tulajdonképpen, ha más lett volna a vége, meg a, tehát ha a sztoriból valamit ki is hoznak, akkor ez egy nagyon jó dolog lett volna, csak nem lett az. Tehát azt mondom, hogy ugye az is az, hogy a végén így fogod a fejed, hogy... Nem, az alapfelállás nem volt rossz, de mostanában láttam több ilyen filmet is, aminek az alapfelállása tetszett. Én azt hittem, hogy ebből ki lehet hozni egy tök jó filmet, megnézem, hát biztos jó lesz, és szar volt. Csak ilyet csinálnak, aminek az alapfelállása tetszik, és azt hiszed, hogy ki lehet valami jót hozni, és megmondom őszintén nekem, ebben a filmben hogy is hívják ezt a filmet most, amiről beszélünk? Az Oblivion. Nem, az újat. Fogalmam sincs, az új Tom Cruise film, szerintem így nevezted, és én is ennyit tudok róla nagyjából. Igen, hülye vagyok, mert most nem jut eszembe semmi. De mindjárt kinyomozom egyébként. Igen, egyébként ugye a fórumunkban az volt a hozzászólásom ezzel kapcsolatban, hogy Hollywood halott. Igen, láttam. De hát most mit lehet mondani? Gyakorlatilag csak szar filmeket gyártanak, nem tudom mikor láttam utoljára egy tényleg jó filmet. Edge of Tomorrow a címe, nem? Igen, igen, a Edge of Tomorrow a címe, annak mi is a magyar fordítása? A holnap széle. Holnap széle? Nem, biztos, hogy nem. A holnap éle. A holnap, valami holnap, az biztos. Na mindegy, tehát holnap... A holnap határa. A holnap határa. Ez nem is rossz. Igaz, hogy szarul hangzik, de ez legalább így... Nem olyan rossz. Tehát a holnap határa... Maga az alapfelállás, itt megint az, hogy megtámadják a Földet valami lények, akiket gyakorlatilag legyőzhetetlennek tartunk, és valami úton, módon a Tom Cruise az egy olyan helyzetbe kerül, ráfolyik az egyik ilyen lénynek a vére, és ettől, amikor ő meghal, újraindul számára a nap, illetve valahogy újraindul az idő, tehát valahogy manipulálódik az idő, és az a lényeg, hogy Tom mindig meghal minden nap, mert először nagyon béna lesz a csatatéren, ő nem akar harcolni, ő egy ilyen média személy, akit kivezényelnek harcolni, és ő nagyon nem akar, ezért gyakorlatilag kibasznak vele, és így is kivezénylik harcolni, és ugye nagyon könnyen meghal, mert ő nem egy harcos típus, de mivel holnap fel fog ébredni, ezért pontosan tudja, hogy mi fog történni, és ezekre már tud reagálni, és így egyre jobb lesz. Érted ezt a... Értem. És gyakorlatilag... Ezeket ugye láttuk már egy csomó filmben egyébként. Hát ilyet azért még nem, de hogy mondjam, tehát nekem onnantól kezdve, hogy mindig újraindul a nap, és hogy ez egy ilyen időmanipuláló sztori lesz, innentől kezdve nem tetszik ez az egész, de ez egy ilyen szociális problémával nem ettől rossz a film. Alapvetően. A film attól rossz, hogy nem fogod elhinni, hogy mi történik. Emlékszel Tomnak az előző filmjére, az Oblivionra? Igen, emlékszem. Fölrobbantották a központi egységet, és minden ellenséges lény meghalt. Én emlékszem a Star Wars epizód egyre is. Igen, abban is. És képzeld el, hogy a függetlenség napjában is? Hát ez egy ilyen klisé, ugye? Hogy felrobbantjuk a központot, és akkor nyertünk. Meg egy ilyen jó pár még ilyen támadók a Marsról jellegű inváziós filmet is tudnék mondani. Meg a csata Los Angelesben is. Meg nem is jut most több eszembe hirtelen. És képzeld el, ebben a filmben mi történik? Na, hát nem ugyanez. Képzeld el, hogy ugyanez, valami központi, nem tudom, micsodát megtalál, azért beszélek ilyen hülyén, mintha ilyen RTL klub szinten lennék, mert maga a film amúgy totálisan értelmetlen. Tehát ez a miért indul újra a nap, mit kell megtalálniuk, miről van szó, tehát így néztem, mint a Luki nyúl, hogy mi van. Tehát ezt az a hülye se érti, aki kitalált, az biztos. Már a látszatát is kerülik annak, hogy értelme legyen egyébként. Tehát pont az a vicc, hogy ilyen nagyon egyszerű embereknek csinálnak nagyon egyszerű történeteket már, nagyon buta látványvilággal próbálják a sztorit pótolni, és mégis értelmetlen ez a történet. Tehát a logikai dolgok azok így lemaradnak valahogy. Biztos van olyan, mondjuk hallgatunk, aki meg tudja nekem magyarázni, hogy miről van szó, de én ott, hogy ültem a moziban, én azt nem bírtam összerakni. Mi az anyád? Egyébként az a lényeg, hogy a központi nem tudom mi, amit keresnek, az a természetesen Párizsban, a Louvre-ban található. Hát pont hol rakták, pont a Louvre alá, hogy van az üvegpiramis, oda alá rakták be az idegenek, mert az volt a legfontosabb, hogy a Tom Cruise meg tudja találni egyébként, és ott fognak megsemmisíteni valamit, és akkor, amikor újraébred, akkor már minden fasza. És legyőzzék. Legyőzték a lényeket. Tehát ez Amerikában, ez az elképzelés, hogy bárki megtámad minket, legyőzünk egy központi egységet, és a harcosok azok rögtön meghal mindenki. Ezt nem tudom, honnan vették. Mert ugye a háborús tapasztalataink sajnos nem ezt mutatják, hogy ez így működik. Egyáltalán nem. Hát nem. És hát ha valószínűleg annak idején a második világháborúban Hitlert ki tudták volna ittatni, hogy lelövik, biztos vagyok benne, hogy ugyanabban a pillanatban nem esett volna össze az összes német katona holtan a csatatéren, mint ahogy ezekben a filmekben van. És egyszerűen nem értem, hogy miért ilyen nagyon-nagyon szánalmasan együgyű módon képzelik el mindig ezt a dolgot. Tök jók lehetnének a sztorik, tényleg van benne fantázia egy csomószor, amikor kitalálnak valamit, de a lendület el is veszik hamar, és lesz belőle valami ilyen butaság. Úgyhogy... Igen, hát ez abszolút tipikus, ezek a mai filmek. Az újabb csalódás a moziban című melodrámát hallottátok. De mi most már pozitívak akarunk lenni, úgyhogy beszéljünk valami pozitív dologról. A vizelésről. Igen, azt szerintem pozitív. Én mindig sokkal jobban érzem magamat vizelés után. Igen, vizelni jó egyébként. Abszolút, egyetértek. Annál csak egy jobb dolog van, még a szarás. Ez meg lehet, hogy van más is. De szarásról nem szabad beszélni a rádióban, mert az parasztság. Ez a srácot egyébként, aki ezt küldte, ugyanúgy hívják, mint a Mészit. Igen, most azt találtam ki, hogy odaírom a neveket. Nem tudom, hogy hogyan lenne tuti, hogy odaírjuk, hogy bemondjuk a neveket, vagy kiküldött levelet, vagy nem. Bemondhatjuk. Laci küldte, akit úgy hívnak, mint a Mészit. Szóval egy érdekes témát vetett fel ez a munkai pisilés. És ugye beszéltünk arról a rádióban, hogy mi van akkor, ha valakinek olyan munkahelye van, hogy nem tud kivitelezni a dolgot, és mi fog akkor történni. Autóversenyzőket hoztuk fel példának, vagy az orvosokat, és egyébként én már nem emlékszem, hogy erről beszéltünk velem, annyi dolog történik, meg annyi mindenről beszélek, meg annyi mindent forgatok, de mindegy. Itt a srác konkrét példákat ír, például az autóversenyzőket, Forma 1, Le Mans, IndyCar. Hát a Forma 1 az egyébként nem egy olyan műfaj, ahol valószínűleg behugyoznak a versenyzők, nagyon gyakran legalábbis, mert két órát, mert maximum olyan hosszú egy futam, azért ki lehet bírni. Nem biztos, nem tudom, de mondjuk vagy egy Le Mans 24 óra. Azt nem. Ahol oké, ott is váltásban vannak, de ez nem egy-két óra. Na, annyi. Egyébként tehát a koncepció pontosan ez, amit mondtál, ezt ő le is írja, és valahol én ezt tudtam, tehát ezt nem ő találtak, és ez nem hülyeség, valahol én ezt tudtam. Tehát a koncepció annyi, hogy ne húgyozzál, amíg Forma 1-es futamod van. Húgyozd ki magad előtte. Ha kell, akkor szépen bepisilsz. Szevasz. Megy az overallba, itt írja konkrétan, minden megy az overallba, verseny után alapos tusolás, ennyi. Hát jó, de két órát ki lehet bírni, ugye a Le Manon 24-et nem, de hát ugye ez van. Na, az orvosok, ez viszont nagy okosság. Az orvosok nem egyedül mennek be egy 12 órás, 18 órás műtéthez, hanem egy csapat vonul be ilyenkor, és váltják egymást. 2-től 4 óránként van a váltás, addig a többi figyel, asszisztál, a többi. Követi a beavatkozást, olvasok közben, tehát beszélek is, meg olvasok egyszerre, hogy tehát gyakorlatilag, ahogy kiveszem a szavaiból, a srác ezt konkrétan tudja, ez úgy néz ki, hogy ugye váltják egymást az orvosok, de végig bent van mindegyik, és az egyik csinálja, a többi asszisztál, segít neki nézni, hogy hol tart a műtétben, amikor letelik az idő, akkor van kvázi egy pihenő, és akkor ki lehet menni mindent elintézni, aztán megy vissza a műtőbe, és akkor folytatja az asszisztenciát. Hát gyakorlatilag ez a lényeg, de hát ennek így van értelme, ugye nem lehet azt elvárni egy orvostól, hogy 12 óráig ne húgyozzon. Persze, hát valami megoldás erre van, csak ugye mi azt fejtegettük, hogy ott van-e vajon egy kacsa, és az orvos meg tudja csinálni, hogy gyorsan nővérke letolja a gatyát neki, és op, pisi, aztán megy vissza műteni. Nyilvánvalóan ez nem így van. Na, darukezelők, ez egy érdekes dolog. 12 órát vannak egy kabinban, 50-60 méter magasan. Na, nekik nincs megoldva, azt írja. Nincs megoldva a pisilés meg a szarás. Egy hangos kiáltás a bombázás vagy a zuhé előtt, és kész. A normálisabbi a szatyorba nyomatja, csak utána szabadul meg a bioterrortól. Ezt a dolgot speciál gyerekkori jó barátom nagybátyja személyesen osztotta meg velem. Nem is olyan régen, aki ilyen munkakörben dolgozik, ezt írja nekünk. Ma is megtudtunk valami újat. Úgyhogy ha a daru mellett járkálsz, akkor óvatosan. Na, itt még az űrhajósokról ír, akik szerinte pelenkába oldják meg, de ebben, nincs, ebben nem biztos, és ebben én sem vagyok biztos. Egyébként, mert szerintem az űrruhában vannak tartályok, tehát ott valami ki van találva erre a dologra, én szinte biztos vagyok, hogy van egy ilyen cső a kukászra húzva, és ott vannak ebbe ilyen tartályok. Hát de most egy cső az meglehetősen irritáló, nem? Fene tudja. Hogy egy járkálsz, meg úgy súlytalanság van, meg ilyesmi. Hát figyelj, szerintem maga a szkafander is baromi irritáló. Hát oké, de akkor még most minek irítálnád külön? Meg ugye, tehát ne keverjük össze, az űrhajóban vagy, egy ilyen kezes lábasban, az egy dolog, meg a másik, amikor szkafanderben vagy és űrséta van, tehát az a kettő az nem ugyanaz. Én simán elképzelhetőnek tartom a pelenkát, tehát minek szívjunk csővel, meg mellényhúgyozással, meg ilyesmivel, pláne a súlytalanságban mellesleg, amikor ott a pelenka. Nem tudom, nem tudom. Erről meg kéne kérdeznem a macit, hogy mi a véleménye, hogy a pelenka jobb, vagy csak ő az a baj, hogy ő még a másik oldalat nem ismeri. Neki csak a pelenka megy. Ez a gond. Ja, hát ez van. Na, zenéljünk egyet. Legyen egy kis magyar rockzene, ez nagyon érdekes, mert régen a 90-es években ugye nagyon jó volt a rockzenei világ Amerikában, és ez mindenképpen begyűrözött Magyarországra is, és alapvetően meg kell, hogy mondjam, hogy nem lesz túl sok magyar zene a rádióban nálunk, mert én alapvetően nem szeretem a magyar zenét. Valamiért nem olyan más a stílus. Nem szeretem feltétlenül érteni se a szöveget, a dalszövegek általában rosszak, az angol nyelvnél meg nem figyelsz rá annyira. Nem szokott jó lenni. De volt egy-kettő kedvencem még gyerekkoromban, ami magyar zenekar volt, és marhára kedveltem. Például a Sing Sing volt az ilyen, ami egyébként nagyon paraszt, hozzáteszem, de én alapvetően úgy csíptem. Aztán a másik ilyen volt a Dance, amit most meg fogunk hallgatni. Hát a dalszöveggel nem bírok azonosulni, azért van benne egy-két poén, de alapvetően nem bírok bele azonosulni, de egy jó kis egyszerű rockzene, ez nekem tetszik, szerintem frankó, egy kicsit visszasírja az ember ilyenkor mindig azt a világot. Más kérdés, hogy például a Sing Singnek, ha jól emlékszem, az énekese, most rádiós műsorvezető, és maximális mértékben nagyon-nagyon rossz rádiós műsorvezető, és ilyen, tehát ég és föld a két ember, tehát hogy milyen volt és mi lett belőle, hát úristen. Nem is értem, hogy valaki hogy tud ilyet fordulni. De mindegy, hát ezt lehet, hogy én gondolom, így hallgassuk. A Dance-től következik a nagyon bonyolult című szám, a Tánc. Nem vagy angyal, nincsenek szárnyaim. Ne tudom, hogy miközben kaptam egy kilométeres levelet, amit ugye el kellene olvasnom. Megmondom őszintén, hogy elég sok levelet kapunk, meg ugye kapok privátban is, és ezt itt rádióban is elmondom, audioblogban is el szoktam mondani, hogy tehát nyilvánvalóan edzőválaszol levelekre nem tudok válaszolni. De van egy csomó személyes ügy, vagy csak egyszerűen köszönő levél, még ezeket kvázi gyűjtöm is, de előfordulhat, hogy nem válaszolok, és ezt nem direkt csinálom, csak egyszerűen megjön egy levél, lehet, hogy el sem tudom olvasni, mert egy kilométer hosszú, és félreteszem, hogy majd egyszer válaszolok, és van, akinek fél év múlva válaszolok, tényleg van ilyen, de nagyon sok van, és nem tudok ezzel foglalkozni, bár tudnék, de egyszerűen nincs mindig idegrendszerem az, hogy leveleket írjak. Tehát effektíve ismerőseimmel is inkább telefonon beszélek, mert nem, nagyon sokat írok, és nem szeretek már írni csak úgy. Hülyén hangzik ez, hogy csak úgy, de hogy mondjam, ez mindig megterhelés, és az ember azt próbálja ezt a nyomást levenni magáról, ezért előfordult, hogyha valakitől kapok levelet, akkor elfelejtek válaszolni. De ez nem egy szándékos dolog, tehát szeretném azt senki nem venni ilyen nagy képűségnek, vagy valami ilyesminek. Nem erről van szó, csak egyszerűen képtelenség. Bár annyi dolgom lenne, hogy tudnék, csak annyi dolgom lenne, hogy tudnék válaszolni, de hát most is ugye egy napja szívok a Vince Taylor anyaggal, tehát hihetetlen. És közben rádiózunk, meg van ezer más dolgok. Hát a rádió is ugye mindig elmondjuk, hogy milyen nehezen jön össze. Tegnap sem tudtam edzeni egyébként. Egyáltalán nem tudtam tegnap edzeni, és rohadtul idegesít, mert azt nem szeretem, ha nem edzek, hogy finom legyek. És képzel, hogy most kaptam egy teljesen más témával egy e-mailt. A múltkor volt a Total Bike-on egy cikkem, ami arról szólt, hogy a mai divatos motorok, amit a motorépítők csinálnak, az a Café részén, én pedig ezeket nem szeretem, hanem én úgy gondolom, hogy ugye ebben a motorépítésben is vannak ilyen trendek, és nem kéne mindenkinek majmolnia a trendeket, hanem olyan dolgokat kéne csinálni, amit ő saját magától gondol. Annak idején a 90-es években például Magyarországon mindenki choppert épített. Hozzáteszem, a rohadt jó choppereket csináltak, ilyen régi japán sor-4-esekből, de mindenki choppert épített. Aztán utána jött a Street Fighter mánia, akkor mindenki Street Fighter-t épített. És most Café Racer mánia van. Café Racert nehéz elmondani, hogy micsoda, az egy buta motor. A Café Racer az egy olyan motor, ami utánozza a versenymotorokat, de igazából ilyen kis pöcsöknek a motoré voltak ezek régen, akik gyakorlatilag a kávézó előtt letámasztották, és csak így vagánykodni jártak ki vele. A régi versenymotorokhoz hasonlítottak olyan szempontból, hogy ilyen csutka kormány volt rajtuk, ilyen buta versenyfaridom. Nekem nem tetszenek ezek a motorok, egyszerűen csúnyák. Más kérdés, én a 80-as években szocializálódtam, amerre akkor ment a dizájn, az tetszett nekem most, hogy azért, mert ez jó volt, vagy akkor voltam gyerek és az hatott rám, és most például a mai motorok nem tetszenek, mert nem hatnak már rám, mert azt szoktam, nem tudom ezt összerakni, hogy miért. Én szimplán ezt úgy gondolom, hogy akkor jobb volt minden, és valószínűleg ezért, ez most ez a Café Racer divat, ez pont ennél korábbról jön, ez a 60-as, 70-es, 50-es évek, és egyáltalán nem tetszenek, hogy képesek gyakorlatilag egy olyan motort, mint az én XR-em, azt a hivatalos Yamaha Magyarország áldásával és a Yamaha Európa áldásával, meg a Yamaha világ áldásával is lehet, mert a nemzetközik is csináltak ilyet. Egy ilyen mozgalom keretében például Magyarországon is átépítettek egyet Café Racernek, és ez egy tök jó kiállású motor. Az új XR-ben két dolog van elrontva az enyémhez képest, más az ülése, ami bénább, és olyan injektoros 4-2-be helyett 4-1-be kipufogója van, és egy ilyen nagy béna kipufogó cső van rajta. Na, ha építgetni akarsz egy új XR-t, akkor ezen a két ponton kell rajta változtatni, de ők valami förtelmes rondaságot csináltak belőle, ami használhatatlan. Ugye csináltak rá egy ilyen design kipufogórendszert, amivel elkúrták a nyomatékot, és szar a motor, nem lehet vele normálisan menni, kényelmetlen, nem kanyarodik, más baja nincsen, bár nem mentem vele, de ugye tesztelőktől ezt hallottam. Nem értem ezt az irányvonalat, és nekem viszont van egy olyan mániám, hogy a régi klasszikus sor 4-esek, amint az XR, ami nekem is van, csak ugye az enyém az már ez a modern inkarnáció ezeknek a régi motoroknak, és egy ilyen régi klasszikus sor, és ez egy nagyon szép dolog. Ezek azok, amit ugye annak idején motornak hívtunk, ezek még amiken nem volt műanyag. Klasszikus tank, két kerék, csak ugye mai szemmel ezek a motorok már butáskák, meg a futóművük se tudja azt, ami elvárható, de erre van megoldás, fogod, és egy modern futóművet beleraksz egy ilyen motorba, és marha jó fog kinézni, és használható lesz. Na erről írtam egy cikket, és erre kaptam leveleket, és többek között egy srác felajánlotta, hogy van neki egy pár motorja, és így sorolta, hogy ők ugyanebbe a 90-es évek elején, 80-es évek vége dologba van belebúzulva, mint én, és ilyen motoré vannak, és most küldött egy levelet, ebben a pillanatban láttam meg egy beszarás állapotú CBR 1000-esről, pont a fehér-piros kékülésesről, ami nekem gyerekkoromban megvolt ilyen poszteren otthon, vagy nem is tudom, hogy honnan emlékszem, és hú, hát oda voltunk ezekért a dolgokért, mert egy ilyen motor fog teszteni nem sokára, úgyhogy most egy kicsit fel vagyok dobva. Na, hát ez jó hír. Igen, ezt egy kicsit hosszan mondtam el, és lehet, hogy többen elaludtak, de hát vannak ilyen, ugye itt megint a hobbi dologra tudunk kiukodni, meg az ember életének az értelmére, hogy célszerű ilyen dolgokat találni magadnak. Ha bélyeggyűjtés, akkor bélyeggyűjtés, ha motor, akkor motor. De célszerű ilyen dolgot találni magadnak. De menjünk tovább a Leaprist klasszikra szerintem. Hát feltéve, hogy akarunk egyáltalán beszélni róla. Igen, mert elmondani való nincsen. Hát az első kérdés, hogy vicce ez. Ez nem vicc, de mégis vicc. Ilyen nincs, de mégis van. Szóval... Igazából, ahogy én így megnéztem azt a posztert, amit még te küldtél át nekem, én szerintem ez kamu. Lehet, mert nagyon gagyi. Nagyon gagyi a poszt. Nagyon gagyi. Tehát, hogyha Leaprist ezt a saját kezével csinálta, hát vagy ezért volt képes fizetni, akkor hát körülbelül úgy néz ki. Tehát szerintem ez egy vicc. És nincs olyan, hogy Leaprist klasszik, meg nem is lesz. Én nem is értem egyébként, hogy hogyan gondolja azt, hogy egy napba versenyből ő pénzt tudna csinálni. Nem tudom, hogy a Leaprist miből tud pénzt csinálni, meg miből él, fogalmam sincs, de hát, szóval elég nagy tróger lehet, na halljuk be. Ő kicsit tróger, 165 magas körülbelül. Ja, igen. Kicsit tróger. Erről eszembe jutott valami, csak elfejtettem. Ja, tudom, mi jutott eszembe, tehát beszéltem, elmondtam Vince Taylort. Beszéltél róla, hogy szívsz vele. De azt nem mondtam el, hogy Vince Taylor miért jött ide. Hát meséld el akkor. Na, erről lesz egy flash, csak ugye a flash nem fog minden dolgot elmondani. Hát Vince Taylor gyakorlatilag azért jött ide, mert ő most promózza azt az edzésrendszert, amit kitalált. És ez egy ügyes dolog, de nem mondom, hogy nekem például új, mert alapvetően magát ezt a technikát, amit ő alkalmaz, ezt alkalmazom én is marha régóta, és nem tőle tanultam. Hozzáteszem, bár Vince Taylor szerintem körülbelül már 10 évvel ezelőtt mesélt nekem erről a dologról, mert csináltam vele még nagyon régen egy e-mailben egy interjút. Egyébként nagyon jó fej Vince Taylor, nagyon aranyos, de tipikus amerikai ilyen szempontból, hogy nyilvánvalóan őt most a nyomorodit Magyarországon nem fogja érdekelni, tehát ha Vince Taylorra találkozol, akkor ne menj oda azzal, hogy ő majd megváltja neked a világot, és megmondja, hogy hogy leszel izmos, mert ezt nem tudja megtenni egyrészt, másrészt nem is érdekli, mert az érdekli, hogy valamit, amiből ő megél, azt neked eladjon. Általában is ugye gyakorlatilag ide is azért jött, hogy promotálja azt az edzésrendszert, amit kitalált annak idején. Ennek az alapja valahol az, hogy volt egy sérülés, és nem tudott már nagy súlyjal edzeni, és kitalált olyan technikákat, amelynek a segítségével tudsz megfelelő izommunkát elérni, anélkül, hogy őrült súlyokat kell használni. Ez alapvetően ugyanaz, amit én is mondok, megtanítok mindenkinek, hogy nem kell őrült nagy súlyokat használni, mert akkor az összes izom egyszerre fog dolgozni, és leveszed a terhelést pont a célizomról, a segédizmok át fogják venni a terhelést, hiszen a célizom az nem fogja tudni azt az adott mozdulatot megcsinálni azzal az adott súlyjal. Tehát ő az izolációs rendszerben hisz teljes mértékben, mint én is, de az az okosság ebben az egész dologban, hogy a fogást, nem tudom, emlékeztek-e a kampókénz elméletre, amit szintén én találtam ki magamnak, és terjesztem, lehet, hogy más is kitalálta, de nekem az a fixa ideám, hogy bizonyos gyakorlatoknál ki kell kapcsolni teljes mértékben a fogást és az alkart, különben nem fogsz tudni koncentrálni a gyakorlatra. Ugye a hátlehúzásnál a lapockát kell húzogatnod, ahogy te megmarkolod. És várjál, majomfogás vagy madárfogás? Ez most melyik? Madárfogás. Tehát a markolás az a majomfogás, ugye? Én nem tudok a majomfogásról. A lényeg az, hogy a madárfogás az, amikor a hüvelyk ujjaddal alulról átnyúlsz és átfogod a rudat. Ja, az a madárfogás? Az a madárfogás. Hát ugye a madárnak úgy van a lába, hogy a hátsó ujjával. Ja, hát van a hüvelyk, az akkor a madárfogásba fogunk mi is. Hát alap esetben igen. Na, tehát a madárfogása nem jó nekünk. Ezt nem tudom, nem keverted össze, remélem, nem? A madárfogás remélem, nem jó. Mert ahogy madárfogása, tehát átfogod a hüvelykujjaddal a rudat, onnantól kezdve az alkaroddal fogod szorítani, és a karoddal fogod húzni végig, és csodálkozol, hogy miért nem érzed a hátadat. Hát pont ezért, mert a karoddal fogod végezni a mozdulatot, nem tudod kikapcsolni. Tehát ő ugyanebben az izolációs elméletben hisz, csak ezt úgy oldja meg, hogy egyáltalán nincsen markolás a mozdulatban, tehát semmit nem fogsz meg, csak csigával edze, kizárólag, nincsenek súlyzók, és csigás gyakorlatokat talált ki, és gyakorlatilag olyan kis fogantyúk vannak, amit bele kell akasztani a csigának a végébe, és a végén egy golyó van, és a kábel az a két ujjad közé fog bejönni, két ujjaddal fogod meg a kábelt, és ugye a végén van egy golyó, ami nem enged, hogy kicsúszson. És akkor három helyre tudod betenni a golyót, a mutató és a középső ujjad közé, a középső ujjad és a... Milyen ujjad van a középső ujjad és a kis ujjad között? A gyűrűs ujjad. A gyűrűs, tényleg. A gyűrűs ujjad közé, meg a gyűrűs ujjad és a kis ujjad közé, erre a három pozícióra tudod betenni, és akkor ilyen különböző gyakorlatokat talál ki. De ráadásul ezek mindegyik olyanok, hogy összetett gyakorlatok, tehát mindent megmozgatnak, van, amiben csavaró mozdulat is van, meg ilyenek, és egy ilyen edzésrendszer talál ki, amit tulajdonképpen javasol a rendes húzós edzés mellett is. Tehát ez egy, igazából egy jó dolog. Nem tudom, hogy itt Magyarországon ezzel különösebben mi célja van, de mondom, ez egy jó alternatíva szerintem a sérülésmentes edzéshez, és ugye viccesen kis súlyokat tudsz csinálni, mert maximálisan csak a célizomra hat szinte a dolog, illetve arra a pár célizomra, amit ebbe a dologba igénybe fogsz venni. Viszont ami érdekesebb Vince Taylorral kapcsolatban, ugye sokaknak azt mondom, hogy Vince Taylor jó, az kicsoda. Hát mi azért tudjuk, mert mi akkor voltunk ugye a testépítés irányában pont fogékonyak, amikor Vince Taylor megjelent, illetve amikor a csúcson volt. És hát tulajdonképpen Vince Taylor találta fel a szórakoztató jellegű szabadpózolást. Voltak előtte is kísérletek, de ezt a robotos marhaságot, amit azóta is mindenki utána, ezt Vince Taylor csinálta szerintem először, vagy ha nem is ő, de profin ő csinálta először, az biztos. És 1991-ben a Mr. Olympián, ahol ha jól emlékszem, harmadik lett, hozzáteszem nem sokkal azután, lehet, hogy nem harmadik lett, hanem lejjebb volt, de hozzáteszem, hogy csak 89-től profi, tehát ő 89-ben az első profi idényében már nyert versenyt, ha jól emlékszem, sőt, jó darabig, nem tudom, hogy tudod-e, hogy rekordtartó volt, azt hiszem, 22 profi győzelemmel. Igen, azt hiszem, hogy Kevin LeBron döntötte meg először, aztán, vagy nem? Vagy Ronnie. Szerintem Kevin LeBron megdöntötte először, aztán utána Ronnie megdöntötte LeBronét is. Most nem tudom, hogy LeBron meg Vince Taylor hogy az a lényeg, hogy Vince Taylor nem lett Mr. Olympia soha, azt nem tudta elvinni a Mr. Olympiát, de nyert Night of Champions, nyert Arnold Classicot, azt hiszem a harmadik lett a legjobb helyezése a Mr. Olympián, de ez az 1991-es szabadpóz, a Mr. Olympia szabadpóz, ez annyira Vince Taylor, és annyira visszaadja az embernek a filozófiáját, hogy valami eszméletlen, ezt... Be fogom a flashnek a végébe vágni, ha találok normális minőséget, de szerintem a szar találok akkor is. Ez egy több perces szabadpóz, és érdemes végignézni, ugyanis egy nyálzenével kezdődik, és azt gondolod, hogy ez rossz lesz. De már a nyálzene rész is jó, és utána át fog váltani Vince Taylor az Ultimate Transformer robotba, tehát ő lesz a végső Transformer, ami egyrészt a Transformer rajzfilmekre, és hajazhatna akár, de nem erről van szó, hanem arról van szó, Transformer átváltozó. Hát ő lesz a végső átváltozó robot. És az a lényeg, hogy amikor ő átváltozik és elkezd a robot mozgással mozogni, akkor egy ilyen hang fogja bemondani, hogy most mi történik tulajdonképpen, és célpontot keres ott a színpadon Vince Taylor, és célpontokat fog keresni, és az egyik lesz azt hiszem Lee Labrad, akinek nagy vetértársa volt akkor, és ugye az átváltozó művésznek a feladat az, hogy megtalálja a célpontot, Lee Labradát, akkor átváltozik Lee Labradává, és utánozza. Tehát gyakorlatilag ő, ugye van egy lassú szabadpóza, utána csinál egy ilyen robotos jelenetet, és abból átváltozik, és kvázi parodizálja Lee Labradát. Tehát beszarás. Nem tudom, hogy ez a paródia mennyire reális, de rohadtul poénos, ahogy csinálja az egészet. Nagyon, nagyon jó, és akkor utána Lee Labradával visszaváltozik, és megint keres egy célpontot. És akkor nem tudom, ki volt a másik. Akkor ki lehetett az a nagy név, aki átváltozott? Hát biztos, hogy volt Lee Henning. Volt Lee Henning, de ő a végén. Legyen Rich Gaspari, most mondtam, hogy legyen Liz. És akkor most Rich Gasparit utánozza a következőbe, és utána, amikor ennek a résznek is vége van, akkor a harmadik célpont pedig Lee Henning lesz. Lee Henning volt akkor az egyedülalkodó Mr. Olympia. Nem tudom, hányszoros volt akkor. Nyolcszoros. 91-ben nyerte a nyolcadikat. Az volt a nyolcadik, és 92-ben lett Dorian? Igen. 91 után vonult vissza Lee Hemming. Mert akkor ugye 91-ben, akkor valószínűleg 91-ben már második lett Dorian Yates, és harmadik lett Vince Taylor talán, de nem biztos. Ez elképzelhető, bár szerintem Sean Ray lett a harmadik inkább, mint És igen, egyébként Sean Ray volt az a célpont, akit keresett a Vince Taylor. Ez lehet. Igen, lehet, hogy csak hatodik lett Vince Taylor, vagy ötödik, nem tudom, vagy negyedik. Elképzelhető. Tök mindegy, Sean Ray, igen, most már emlékszem, hogy Sean Ray, és utána Sean Ray-t utánozta. És a következő volt az, hogy Lee Haney-t utánozza, mint átlátozó művész. És tudod, mi történt? Én tudom, de inkább mondd el te. Lefagyott a rendszer. Tehát lefagyott a rendszer, az átlátozó művész nem tudta utánozni, és nem tudta parodizálni Lee Haney-t, csak így felnézett. Lefagyott a rendszer, felnézett, fent kereste a célpontot, tehát ez is egy mekkora, hogy is mondjam ezt, tehát mennyire alázatosan állt az egész sporthoz, hogy balra nézett egyik vetétárs, jobbra nézett másik vetétárs, és a koronázatlan, vagy koronázott király, a 8-szoros Mr. Olympia Lee Haney, őt fent kereste, mint célpont. És azt mondta, hogy nem, ezt ő nem tudja megcsinálni, tehát tudta ő, hogy hol a helye. Meg se próbálta utánozni Lee Haney-t, és lefagyott a rendszer, és akkor ez lett a szabadpóznak a vége. Ez egy nagyon-nagyon beszédes szabadpóz volt, szerintem minden idők legjobb ilyen pózolása, ami egy történetet úgy el tudott mesélni, hogy korrekt módon, hogy tényleg azt mondja az ember, hogy le a kalappal. Tehát ebben volt valami filozófia, és egy nagyon sokat megmutatott abból, hogy vajon milyen lehet a személyisége Vince Taylornak, mert hát Vince Taylor egy nagyon szimpatikus és nagyon jó fejű. Vagy jó fej, nem jó fejű, hanem jó fej embernek tűnik. Más kérdés, hogy ugye ő is próbál mindenből megélni, aztán nem régen volt egy ilyen botrányos történet, hogy megjelent egy Arnold Nutrition nevű cég, Vince Taylor volt az arca. Erről nem kérdeztem meg az igazság, meg kellett volna kérdeznem. Hát lehet, hogy jobb is. Egyébként igazad volt, a 91-es olimpián Vince Taylor harmadik lett, és... Ó, jól emlékeztem. Sean Ray ötödik, Lee LaBrotta a negyedik, Dorian ugye második, és Lee Haney győzött akkor. Igen. Olyára. Szóval szavonult. És nem tudom, hogy 90-ben indult már Dorian? Nem. No, Dorian kétszer kapott ki az egész versenyzői pályafutása alatt, az első profi versenyén és az első Mr. Olympiáján. És hát gyakorlatilag ugye 91-ben jelent meg Dorian, és Vince Taylor nem is tudta, hogy ő ott lesz, vagy tehát ezért nem rakta bele ebbe a szabadpózba, nem vette őt így számításba kvázi. Valószínűleg, hogyha ismerte volna már, akkor belerakta. Persze, de valószínűleg még nem. Nem, Dorian-t ugye, komolyan kell venni. Igen, hát meg az, ugye többieket már jól ismerte, azért tudsz valakit kvázi parodizálni, mert jól ismered. Már többször versenyeztetek együtt, már van rutin, egy új emberrel nyilván nem csinálsz ilyet, mert az kvázi egy bunkóság is lett volna. Szóval ezzel a Arnold Nutritionnel ezzel voltak gondok, mert aztán úgy tudom, hogy Arnold Schwarzenegger leperelte őket, és ez meg is állt a történet. De minden esetre, hát jó volt Vince Taylorral találkozni. Más kérdés, ugye, amit mondtam, hogy ugye amerikai jelleggel megpróbálja eladni a dolgait, és olyan nagyon érdekes dolgokat azért nem tud mesélni. Az a baj, hogy jó fej, meg kedves, meg minden, de meg kell, hogy mondjam, hogy egy, most ez egy kicsit nagyképű lesz, meg kell, hogy mondjam, hogy egy Vince Taylor szeminárium az nem olyan, mint amit mi csinálunk. Tehát abban nincsenek sztorik, nem fogsz röhögni, semmi, tényleg jó fej, meg minden, de nem, máshoz szól nekik. Bármikor egy amerikai embert elkapsz, egy amerikai sportolót elkapsz, tök profin löki a szöveget. De a semmiről. Nincsenek olyan dolgok, ami nekünk, vagy talán mi vagyunk ilyenek, hogy így mi magyar emberek jobban szeretjük az igényesebb dolgokat ilyen szempontból. Nem elég nekünk a bullshit, hogy itt vagyok a versenyen, és nagyon jól érzem magam, és szuper a közönség. Tehát ugye legalábbis az én szintemen úgy gondolom, hogy ez az embereknek nem elég. És ők ezt tudják nyomni, de igazából nincsen mögötte úgy semmi különösebben érdekes. Hát szerintem ezt egyébként mindenki érzi, az ilyen műanyag lószartól kicsit felkavarodik az ember gyomra. Én se szeretem egyébként, de hát ugye... Na még annyit Vince Taylorról azért mondok, hogy hozzátartozik, hogy a rohadás jól néz ki, 58 éves, a rohadás jól néz ki, olyan bicepsze van meg karja, hogy beszarsz, és beszélgettem bele arról, hogy mit hogyan csinál, na most... ki kell ábrányítanom mindenkit naturál, évek óta. Direkt rákérdeztem erre a dologra, tudtam, hogy kamuzni fog, lehet, hogy kamuzik is, de én el tudom képzelni, hogy nem, mert ugyanis nem úgy néz ki fizikuma, mint a telelene baszva, hanem úgy néz ki fizikuma, mint ami rohadtul érett. És azt mondta, hogy évek óta üres, nem foglalkozik vele, miért foglalkozna, mikor már nem versenyez. Viszont még durvábbat mondok, és ez egy rohadt idegesítő dolog lesz. Ő azt állítja, hogy ő leszarja ezt az egész kajálás, meg minden dolgot. Soha életében, azt mondta, hogy profi versenyzőnként is háromszor evett. naponta, soha nem diétázott. Egész végig cukroskólát ívott, amíg én ott láttam, azt mondja, hogy a burger szeret enni, hamburger szeret enni, meg pizzát, és ő abban hisz, hogy baromi sokat kell dolgozni, el kell égetni a kalóriákat, és akkor ehetsz bármit, amit megkíván a teste, neki ez a mániája. Ugye ez az, amit a flashben nem fordítottam le, mert ez egy ilyen nagyon hosszú bullshit, és azt nekem így végigmondani az én hangomon, hát nem, nem rohadtul idegesít. Meg ugye el kell kapni, hogy nagyjából szinkronizáljam a szöveget, hogy ő mit mond meg én, aha, felejtsd el. De az a lényeg, hogy neki ez a rendszer, vagy ez a szisztémája, hogy nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal úgy, hogy diétázik. Én azt mondtam neki, hogy én így is szarul nézek ki. Képzeld el, ha azt tenném, amit éppen megkívánok, akkor hogy néznék ki? Ő annyit mondott, hogy ő bízik abban, hogy a teste megmondja neki, hogy izé, meg ezek a bullshitek, és azt mondta, hogy persze nagyon kis étkőhoz hozzátartozik. Úgyhogy valószínűleg Vince Taylor viszonylag keveset eszik, és ezzel marhaizmos tud lenni. Hát ezt hívják genetikának. Hát igen, közben azon gondolkodok, hogy hány Mr. Olympia címet nyerhetett volna, de inkább ne is menjünk ebbe bele. Hát most tulajdonképpen ő egy amúgy nem, szerintem nálam alacsonyabb. Én sem vagyok magas, mert 175 vagyok, és szerintem nálam alacsonyabb. Hát ugye eszméletlen izomtapadásai vannak, tehát a könyököből a biceps az így nem, az így függőlegesen jön fölfelé. Érted, mint egy kockát így ráragasztottál volna, tehát hihetetlen. És... Biztos, hogy az a bicepsze? Biztos, hogy az a bicepsze. Hát mi lenne? Hát, ki tudja, ugye? Vannak ilyen elmebetegek. Nem. Tesznek mindent. Felejtsd el. Tehát láttam, ott voltam, ott álltam tőle fél méterre. Tehát ez nem szintol, meg ilyenek, nem. Ez a bicepsze. Na mondom, olyan izomminősége van az embernek, hogy jó, hát hozzátetszik, hogy te hozzátartozik, 30 éve edz, tehát ha nem több. De hogy ne lenne több, 91-ben volt profi, 89-től volt profi versenyző, számolt ki. És még oda el kellett jutni. Hát az 25 éve volt, hogy profi lett, ugye? 25 éve volt, hogy profi lett, akkor edzett ahhoz mondjuk 10 évet, akkor 35 év edzés, ha nem 40. Mert ugye 58 éves, tehát lehet, hogy 15 évesen kezdett el edzeni. Nem kizárt. És lehet, hogy előtte is sportoló volt, tehát ez benne van a pakliban. Hogy itt azért 40 év alatt azért el lehet érni egy fizikumot. Én is figyelj, úgy tervezem, hogy 39 év múlva jól fogok kinézni. 39 év múlva már annyira nem leszel azért fiatal. Nem, de az még úgy jó lesz. Jó. Én szurkolok neked. Szóval Vince Taylor nyomatja a cukroskólát, és azt mondja, hogy a tester az megmondja, én meg... Hát én azt mondom, hogy ezeket a dolgokat fenntartással kezeljük. Hozzáteszem, azt is elmondta, hogy nála ez így van, de nagyon jól tudja, hogy másnál nem. Valami olyasmit mondott erről, hogyha neked az a jó, hogy számolgatod, és pontosan tudod, hogy mit eszel, akkor csináld azt. De azt mondta, hogy szerinte érdemes kipróbálni, hogy a testet hogy reagál, hát lehet, hogy érdemes kipróbálni, mert szarul fog reagálni. Én még nem ismerek olyan embert, aki precízen kaját, utána abba hagyta, elkezdett szarul kellene, és jobban nézett ki. Bár jó, egy-két hülyét ismerek, de akinek ugye ez a fix ideája, de azoknak még nem hiszem el. Mert tudom, hogy milyen szinten kokszmatyik, és hogy remegnek a cuccért. Na. Egyébként hozzáteszem, hogy... Bár lehet, hogy erről nem kéne beszélni, lehet, hogy lesz Big Ramy szeminárium is, és arra úgy meghívnak a szervezők, mint ahogy erre meghívtak, akkor el fogok menni. Nagyon rendesek voltak egyébként, mert elkéstem és megvártak a kezdésen. Muszáj volt elkéstem, mert BBT-vel az zárta volt. Ugye akkor az volt a legfontosabb, hogy ez meglegyen, és úgy voltam el, hogy ott volt a fotósunk, elkezdik, aztán én majd becsatlakozok. Tulajdonképpen nem volt értem oda menni úgy, hogy úgyis felveszem az egészet, mert nagyon sokszor mondta el ugyanazt. Hozzáteszem, egyébként zseni vagyok, mert CF kártya nélkül mentem oda. Tehát nem volt a kapcsába kártya, de a fotóstól kértem kölcsön, aminek következtében letöröltem az ő képeit. Nagyon ügyes vagyok egyébként, de mindegy. Na, dobj egy témát. Szerintem tegyünk be egy zenét, mert rengeteget pofáztunk, és zene még nem volt. Egy olvasónk kérte, hogy tegyük be a Reach-től a Hunter and Prey-t. Ami egyébként egy elég jó zene, ilyen power metal téma, úgy tűnik, hogy ezt sok olvasónk szereti, mert küldözgetnek nekünk ilyeneket nagy lelkesedéssel. És erről beszéltünk mi privátban, és abban állapodtunk meg, hogy így magunknak általában ezt nem szoktuk otthon hallgatni. Igen. Jó, de azért annyira nem szeretjük. Hozzáteszem, most például a múltkor rájöttem, hogy hát tulajdonképpen én hallgathatnék webrádiót is napközben, miközben dolgozom. És egyszerűen van egy ilyen, hogy aztán rockradio.com, és tele van webrádióval, és különböző stílusú zenéket tudsz hallgatni. Van power metal is szerintem, úgyhogy ideális annak, aki azt szereti. De például én rámentem a 80-as évek rockzenéire, amiben mindenféle fos megtalálható. Tehát ez nem csak kvázi metal zene, hanem a a populáris rockzene is, mondjuk mondok egy ehhez kapcsolódó együttest, a Level 42, Level 42, keressetek rá YouTube-on, hát egy igazi hikfos egyébként, és azok a zenék, amik akkor rossznak tűntek, azok most így tök jónak tűntek, és egyszerűen tök jó hangulatom lett, hogy a sérekbeli zenét hallgattam, mert annyira pozitív kisugárzása van ezeknek a zenéknek, hogy hihetetlen. Úgyhogy ilyenkor, amikor idegbeteg vagyok egy szaranyag miatt, akkor be kell nyomnom egy webrádiót, és akkor jó lesz valószínű. Én szoktam hallgatni egyébként a streamlicensing.com-on a Hair Metal 101-et. Ez jó ötlet, majd ezt mondd el nekem privátba is, mert jó ezeket a webrádiókat kipróbálgatni. Mert én marhára szeretem, ezt szoktam hallgatni majdnem minden nap. Az egyetlen egy nagyon nagy hibája van a webrádiózásnak, ugye tudod mi? Hát az, hogy megy a háttérben, és néha zavar. Nem, dehogy, dehogy, dehogy. Engem ez idegesít pedig. Nem, az a baj, hogy autóban nem tudsz webrádiót hallgatni. Hát ez attól függ. Attól függ, hogy milyen hardware van nálad. Hát miért? Min lehet webrádiót hallgatni szerinted? Mobiltelefon? Tehát okostelefonon lehet, hogyha nagyon akarsz. Hát jó, és a letöltés, meg az ilyenek? Elvileg vannak korlátlan előfizetések, de most lehet, hogy ez egy vagyon, de hogyha valaki mondjuk hát ez az ilyesmit. Meg ugye az a probléma még az okostelefonokkal, ha gyorsan nem erülnek. De hát, hogyha úgyis naponta töltöd. Hát ezek a dolgok így vannak, meg lehet oldani, csak körülményes. az a lényeg, hogy közben azt nem mondtuk el még rádióban, hogy a Arnold Schwarzenegger túlára készülő Simpson Schwalbéval már voltam parkolóparádén, de most nem rohadtunk le, és egész jól működik. Fék az nincsen rajta egyébként, de mivel a maximális sebessége meglehetősen korlátozott, azért a megállás miatt annyira nem kell izgulni szerintem. Körülbelül 50 lehet a vége, és 50-nél már úgy szart, tehát annyira rász, hogy zsibbaszt. És én ezeket a herezsibbasztásos, meg kézzsibbasztásos dolgokat nem szeretem annyira. Komoly diszkomfort érzés, de ha 40-nel mész vele, akkor úgy érzed, hogy ez így jó. És egy ilyen kis szarnál egyébként 40 km/h is intenzív az élmény, nem csak azért, mert szét akar esni feltétlenül, hanem mert ugye azért nem Yamaha XCR1300-as futóműelemek vannak, hanem Simpson futóműelemek vannak, most, hogy így a egyéves technikai specifikációban nem menjünk bele, ezért egy ilyen kis motor sokkal intenzívebb dolog, lassan is, úgyhogy nem is rossz móka egyébként ilyen szarokat megvenni, összeérni a haverokkal, és kimenni a fagyizóba vele, vagy ugyanazt csinálni, mint a káférészeres gyökerek szoktak csinálni régen, hogy eljátsszuk, ha nagyon motorosok vagyunk, csak ezzel nem tudod eljátszani, hogy nagyon motoros vagy, ezzel azt tudod eljátszani, hogy egy ilyen szarral összejöttök haverok, és elmentek vele sörözni, és akkor nem hazudsz senkinek magadnak se, ez egy reális, nagyon jó dolog. A múltkori Riga Delta sztori, amiről meséltem nektek, abban annak volt még egy érdekes aspektusa, amit a srác, akitől azt a Deltát kaptam igazából tesztre, amit ő elmondott, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy barátokat talált. Hogy ebbe az agyarodjon közösségbe, akik a Riga klubban, akik szerelgetik ezeket a szarokat, barátokat talált. Most ezzel kapcsolatos e-mailt kaptam egyébként. Tehát az a jó ebben a dologban, hogy barátokat találsz, és nagyon sok embernek problémája az, hogy nincsenek barátai, mert nem érti meg őse a körülötte levőket, meg fordítva sem. Tehát nagyon sok, főleg ugye mi köreinkben, akik a testépítéssel foglalkoznak, és remélem a legtöbben a reális, igazi testépítéssel foglalkozó emberek vannak, akik nem azért akarnak testépítők lenni, hogy buziskodjanak a Facebookon, meg feszengjenek a standon, hanem jobbá akarják tenni magukat fizikailag. Egy jobb emberek akarnak lenni, és ennek egy része a sport, az, hogy nagyobb teljesítményre vagyok képes a teremben, és az a nagyobb teljesítmény, az a nagyon sok beleölt munka, ez aztán meglátszik a fizikumon. Ugye erről szoktam beszélni, hogy fordítva van, az emberek szépségért edzenek. Minél könnyebben legyek, minél szebb, de ezt fordítva kell csinálni. Kurva sok munkát csinálj, és az meg fog látszani, anélkül, hogy a meglátszás lenne a célod. Tehát én ezt nagyon elfordítottam már, megfordítottam már magamban. De az a lényeg, hogy ugye nekik is ez a gondjuk, ezeknek a srácoknak, hogy nem találnak barátokat, és az ilyen hülye hobbikkal lehet barátokat találni. Az a jó ebben motorozásban is részben, az a jó, bár rengeteg motoros köcsög van, tehát én nem barátkozom motorosokkal alapvetően, de ez egy nagyon jó példa arra, és most is egy ilyen levelet kaptam egyébként egy ilyen hasonló sztorival kapcsolatban. Na de! Amit most nem fogsz elmesélni nekünk, mert... De a lényegét elmeséltem. Okay. Hát van itt egy csomó levél. Terry Crews, Toldi Zsuzsi. Terry Crews-ról semmit nem tudok az égvilágon, és én, de viszont szerintem ez egy aljas kérdés, nem? Terry Crews, most miért gondolod ezt? Terry Crews-ról egy dolgot tudunk, hogy szerepelt az Expendables-ben, és egy nagy darab feka izmos. Igazából mást. Egy csomó filmben szerepel, de általában szerepei vannak. Mind gyökér. Tehát igen, általában abszolút az idiótát szokta játszani mindig. Igen, igen, és ez nem tudom, hogy ez nála, ugye kocka nyelven kérdezve, ez most bug vagy feature nála? Ez nála feature. Hát nem tudom, szoktad-e látni a YouTube-on most vannak. Van neki normális filmje? Amiben nem hülyét játszik az Expendables-on kívül? Az Expendables-ben is hülyét játszik azért. Vannak olyan jelenetek, amikor éppen azt fejtegetik, hogy tulajdonképpen mennyire beteg állat ez a Terry Crews. És egyébként ő ki volt? Ő pankrátor volt esetleg? Vagy valami egyéb sportoló? Fogalmam sincsen, hogy ő hogy került képbe, de az biztos, hogy képbe került, és azóta ezt a hülyét játssza abszolút. És egyébként izmos hülyét játszik, ahhoz képest, hogy nem izmos, ugye? Itt a levélben... Azért nem izomtalan egyébként. Nem izomtalan, de egyáltalán nem az a fizikum, amitől be kell szarni. És ugye a levélben, amit kaptunk, az is szóba került, hogy esetleg versenyzőként megállná-e a helyét. Nem állná meg a helyét, ez egész biztos. Nyilván nem, meg hát ugye ezt nem is lehet így megítélni, de hát amikor nem tudod megítélni, akkor valószínűleg nem. Meg lehet ítélni, mert azért vannak olyan jelenetei, ahol látszik, hogy néz ki, nem néz ki jól. Na, Zsuzsit nem tudtam sajnos elérni telefonon, szerintem még nincs itthon, lehet elmenni nyaralni. Hát, ha már úgyis ott volt Torontóban. Elképzelhető, mert egyébként Tóth Dani is most, azt nem mondtam ezt? Nem hiszem. Mesélj nektek Oldaniról. Oldani most... Hát annyit tudok most Oldaniról elmondani, mert lesz Oldani interjú, ne aggódjatok. Persze. Meg fogjuk csinálni, de Dani most jelenleg nem tartózkodik Budapesten, mert éppen nyaral családdal. Valami olyan helyen, ahol ilyen babára felkészült hotel van, tehát ilyen kisgyerekeseknek is nem tudom, az a lényeg, hogy biztos van pelenkatartó, vagy valami ilyesmi. Végülis mindenhol meg lehet szállni kisgyerekkel. Van gyerektartó. Ugye de ha fel vannak készülve bizonyos dolgokra, akkor az valószínűleg jobb. Hát valami ilyen helyen van a Dani. Ő ugye célzott arra, hogy most szeretne egy kicsit úgy pihenni, hogy a súlyzókra nem is akar gondolni. Amit ugye meg is értünk. Na de Zsuzsi, bele nem tudjuk, hogy mi van. Viszont 11. lett a Toronto Pro-n, amit hunyorítva nézhetné a két római számnak, és akkor csak második. De ez nem segít a tényen, hogy 11. lett. Ami egyébként nem rossz. Még mindig nem rossz. Tehát nincs ezzel baj. Hát ha a Zsuzsinak csak ez az 1-11. Helye lenne a szezonban, akkor is azt mondanánk, hogy nagyon frankó. Viszont ami miatt ez érdekes, hogy nem tudom, hogy mi lehet az oka, hogy 11. lett. Most az, hogy kevésbé volt száraz, az rontotta a helyezésén, vagy az még javította a helyezésén, vagy az, hogy nagyon nerek voltak, az számít, vagy nem számít, vagy mi történhetett. De ezt valószínűleg te jobban láttad. Hát igazán nem láttam. Tehát most nagyon szeretném azt mondani, hogy én nagyon értek a figure kategóriához, de nem. Ugyanis nem nagyon foglalkoztam vele eddig, most ugye, hogy ott van a Zsuzsi, hát így érdekesebb a téma. De a lényeg az, hogy a Zsuzsi egyértelműen kevésbé volt száraz. Ugye most mondhatnánk, hogy jaj, elszúrta a formát, de bén ez a Zsuzsi. Biztos vagyok benne, hogy nem erről van szó, hanem ez koncepció volt. Ugye ezt fejtegettük korábban, hogy esetleg igen, száraz. Ez tudatos volt, igen. Igen. Tehát ez nem véletlen, a Zsuzsi ezt akarta, és úgy tűnik, hogy ez nem jött be a bíróknak. Na most, hogyha megnézed a képeket, egyébként az első helyezettek szárazabbak voltak nála. Az a vicc, hogy viszont a trend pont fordított, tehát elméletileg ez kellene, hogy bejöjjön a bíróknak Amerikában, hogy kevésbé száraz, akkor most mi van? Hát ezt nem nagyon értem én sem. Tehát nem tudom így magamban hova tenni, hogy mi az a fizikum, amit értékelnek igazán. Mert most ugye azt láttuk, hogy talán mégsem volt elég száraz az első helyezettekhez képest, viszont szerintem vastagabb volt náluk. Ez viszont lehet baj. Ezért pontozták le. Tehát én ezt tudom elképzelni, hogy a Zsuzsinak lehet, hogy azt kellene csinálnia, hogy egy kis izmot elfogyni, és akár ugyanilyen szárazsággal, vagy kicsit szárazabban. Én nem hiszem, hogy nagyon tiltakozna az ellen, hogy ezt így csinálja. Szerintem ez neki egy könnyebbség lenne. Hozzáteszem, hát, 28-an indultak ebben a kategóriában. Persze, tehát a 11. hely az nem szar. Tehát ugye ne gondoljuk azt most azért, mert a Zsuzsinak volt egy első helye. Tehát az Amerika az egyrészt egy másik világ, másrészt ugye még mindig kísérletezik azzal, hogy tulajdonképpen mit értékelnek pozitívan a kategóriában. És ugye nyilván itt voltak komolyabb nevek, tehát itt egy abszolút, ez a 11. helyez rendben van. Már az, hogy helyezett, az már teljesen jó szerintem. Igen. Igen, abszolút. Na mindegy, ezek a 10-12 helyezetlen versenyzőit, hát ők azok, akik nem lehetnek elégedettek. Hát minden esetre kifaggatjuk, ahogy tudjuk, ahogy sikerül elérni, meg fog tudni. Beszéljünk az Openről valamennyit. Hát nagyon sok beszélni való nincsen. Bejeke megint elbaszta, Bejeke megint nem kvalifikált, 5. Örülünk neki, Tony Freeman. Na, Tony Freeman viszont érdekes. Ugye Tony Freemanről beszélgettünk a múltkor, hogy mennyire hasonlít ő az ő pályafutása, illetve az ő pályafutásának a jelenlegi állapota ahhoz, amit Albert Beckles csinált 30 évvel ezelőtt. Igen. Albert Beckles egy legendás testépítő, aki a 80-as években, hát a 80-as években... A testépítés Tina Turner-e. Ez nem biztos, hogy ez nagyon jó hasonlat. De ugye én akkor azt mondtam, hogy Tony Freemanből lehet Albert Beckles, de még nem az. Más kérdés, ugye magasabb színvonalon is versenyez, de hát reméljük. Nem igazán, tehát Albert Beckles ugye második lett a Mr. Olympián 84-ben vagy 5-ben, valamikor akkor. Hát oké, csak akkor azért egy kicsit könnyebb volt. Ez egy nagyon érdekes téma, amiről eszembe jutott, ezt tök véletlenül láttam meg egy fórumon, ahol valaki azt feszegette, hogy a 80-as években milyen szar volt a profi testépítés, és mennyire gyenge volt. És ezt esetleg ennek majd utána nézhetnénk, hogy erről mit gondolunk, mert ugyanis ott az az ideája az embernek, hogy szerintem a 70-es évek erősebb volt, a 80-as években annak jelen, hogy besűrűsödött a mezőny, mert több versenyző volt. 80-as években nincsenek olyan nagy nevek. Tény, hogy a 80-as évek elején elkezdtek esztetikai irányba menni, és volt pár igen kis termetű versenyző is. Tehát mondjuk, hát ugye akkor volt Frank Zane, meg Franco Colombo, Mr. Olympia. Akkor Franco azért elég sűrű volt. De mondjuk például igen, de 200 font alatt versenyzett, ugye ezt tudjuk. Mondjuk például a Chris Dickerson az nem volt egy nagy darab ember konkrétan. Volt Lee Labroda éppen, hogyha igen. Kis embereket akarunk emlegetni. De én ezzel azért nem értek egyet. Szerintem a 80-as évek nagyon-nagyon komoly testépítők voltak. Abszolút, de a 80-as évek egy más világ volt a 70-eshez, meg a 90-eshez. Arról nem beszélve, hogy Lee Henny is akkor élte ugye a 8 Mr. Olympia címéből a 7-et akkor szerzett meg. Hát ugye 90-91 azokat a 90-es évekhez vehetjük, tehát a 6-ot lényegében. De igen, igen, tehát Lee Henny akkor volt a csúcson egyértelműen. Erre esetleg majd még visszatérünk, ha találunk még ezzel kapcsolatban vitatkozni, vagy beszélgetni valót, de én nem szeretem, amikor így valaki leszól. Tény, egy korszakot tény, hogy voltak igen a szabadpózók, más volt a lábtartás, azok a nagy klotgatyák, amiben pózoltak, gyengék voltak a lábak, nem voltak combhajlítók. Tehát néhány viszonylag neves testépítő, akinek kvázi neve lett, most várjál, ki jut eszembe, aki Hollywoodba is eljutott? Arnold. Nem, dehogy Arnold. Ez másik. Nyilván Arnold eszedbe jut. Nem, egy másik német csábó, aki aztán játszott valami Conan sorozatban is, meg játszott a Tökéletes katonában is. Hogy hívják? Nem tudom, hogy kire gondolsz. Kinyomozom. Amíg nyomozol, addig elmondom, apró érdekesség, Lee Henny 32 évesen vonult vissza 8-szoros Mr. Olympiaként. Csak 32 éves volt? Igen, ami kicsit vicces. Döbbenet. Elképesztő. Jó, hát de hát most... lett volna még néhány évben biztos vagyok. De hova ment volna tovább? Hát nyerhetett volna 9-et. De minek? Hát nézd neki, ugye az volt a célja, hogy Arnold rekordját megdöntse. Igen. Ez ugye nyilvánvaló volt, és onnantól ő visszavonult, annyira nem mozgatta a testépítés. Meg ugye voltak ilyen hírek, hogy hát azt mondták, hogy megijedt Doriantól, meg látta, hogy a testépítés elindult egy olyan irányba, ami ahova én nem akar a testépítés után menni. Igen, ő eléggé egészségpárti volt egyébként. Nagyon igen. Vallásos is. Lee Henny nagyon vallásos is volt, egy nagyon pozitív ember, és eléggé egészségmániás volt, és valószínűleg nem akart abba az irányba menni, ami a 90-es évek közepére a GH gyomor néven elhíresült jelenséget eredményezte. Hát a 90-es évek közepén az még nagyon baráti állapotban volt, ugye a 2000-es évek közepén már annyira nem. De azért megindult akkor a dolog, meg ugye akkor kezdtek el inzulint használni. Egyébként Ralph Möllerről van szó. Mondd neked valamit egyáltalán? Nem. Ralph sem. Möller egy elég neves testépítő volt, egy csomó filmben szerepelt, és ő testépítő Mr. Olympiára is eljutott, de rossz volt. Ő rossz volt egyszerűen, tehát keresel egy Ralph Möller szabadposzt a YouTube-on, sírni fogsz. Nem akarok sírni. De attól függetlenül ez egy nagyon nagy korszaka volt szerintem a testépítésnek, úgyhogy ilyen hülyeséget. Meg ez a tipikus buta hozzáállás, tudod, hogy most majdnem az a szint, hogy ki a jobb, Arnold vagy mit tudom én, Ronnie Coleman, tehát nyilván ezek nem összehasonlítható dolgok. Így én a 80-as éveket sem hasonlítanám össze a 70-es évekkel. Nem hiszem, hogy elvitatható az, hogy valamilyen fejlődés mindenképpen a 80-as években volt a 70-es évekhez képest. Lehet, hogy azok a legendás, nagyméretű óriások annyira nem voltak a 80-as években, akik aztán a 90-es években is lettek, ez elképzelhető, de azért volt egy-kettő nagyon, nagyon kimagasló versenyző. Hát meg ugye akkor elkezdett tényleg nagyobb lenni a testépítés, és több versenyző lenni, meg nagyobb mezőny. Ugye a 70-es években a mezőny az tényleg annyi volt, hogy Arnold, meg az a pár legenda, akit ismerünk. Ugye Franco Colombo, Frank Zane, meg Ed Corny akár, vagy bárki más. Hát Ed Cornyt konkrétan kiröhögték. Hogy érted, hogy kiröhögték? Hát itt ebben ez a fórum, amit láttam, Ed Corny teljes mértékben le volt fikázva. Egyébként találkoztam az öreggel a Mr. Olympia Expo-n, és nagyon jól néz ki még mindig. Tehát jó egészségben van minden, egy nagyon szimpatikus ember. Játék streamelésről beszélünk egy kicsit, kaptunk egy olvasói levelet. Ez egy egyszerű téma, és gyorsan végzünk fel, ezért fel akarom hozni. Annyit írt a srác, akinek méltó nem írta a nevét a játék streamelése kapcsolatban, hogy ezt a profi játékosok hozták divatba. akik képviseltetik magukat az elektronikus sportokban. Van ilyen, hogy e-sport egyébként. Abszolút. És ez is a, hát ezt a Kettyó haveromtól tudom, akinek mindig elfejtem a nevét, hogy Patrik, ezért Kettyónak hívom, véletlenül. Semmi köze nem lehet egyébként ahhoz, hogy Kettyós, de... Egyébként Vajda Sándortól kaptuk ezt a levelet. Na, a dolog lényeg, hogy ugye az e-sportban sok pénz van, hiszen a játékokat népszerűsítik a cégek azzal, hogy vannak e-sportolóik, és akkor nyomják ezeket a játékokat, és mindenki be van hűlve. Tehát ez a magyarát a streamelésre. Én ezt teljesen meg is értem. Amikor a játéknak a nem tudom milyen Uber király fasz a bajnok, a streameli a játékát, és azt nézik. Jó, oké, az én viszonylatomban ez is meredek, de ezt még megértem. De az, hogy Józsika miért gondolja, neki streamelni kell, azt már nem értem meg. Tehát itt erről a témáról ennyit tudok mondani, hogy teljesen megértem, hogy miért csinálják. Ez egy nagyon jó pénzcentrikus, csak a profitot figyelembe vevő agymosás a hülye gyerekeknek, csak azt nem értem, hogy ugye hülye gyerek miért akar streamelni, miért kell majmolni a másikat, miért kell majmolni azt, aki már elért valakit, valamit, miért kell majmolni azt, aki ért is hozzá, miért kell mindenkinek ezt csinálni, ezt nem tudom. Nagyon egyszerű, azért, mert adott a platform, és akkor miért nem? Hát ez olyan, mint amikor a nyomi motivációs videót csinál magáról. Abszolút. És nem érzi, hogy a motivációs videót azt a másokról szokták csinálni mások. Egyrészt nem magadról kell motivációs videót csinálni, hanem magadról csinálsz motivációs videót, az szánalmas. Másrészt az el kell érni valamit, hogy te motiválj valakit. Tehát mondjuk ahhoz kell egy mondjuk komolyabb fizikum, de hát az nem számít, mert mindenki sztár akar lenni, mindenki feszengeni akar, mindenki meg akarja mutatni. Hát meg minden sarkon van most már VB, úgyhogy akár egy VB-n elért hetedik hely, ami gyakorlatilag valószínűleg utolsó, azzal ők már azt hiszik, hogy valakik, miközben egyébként nem. Na, térjünk rá Nagy Ákosra, akivel van egy interjúnk, és ezt most be fogjuk játszani. Ezt konkrétan megmondom nektek, hogy a kórház előtt készült, ahol egy nagyon kedves és figyelmes doktorbácsi ránk is szólt, hogy tilos forgatni a kórházban. Mondtam, hogy jó, magamnak csinálom otthon az archívumba. Meg gondolom, ezt egyébként elsütötték Venice Beach-en is, és én visszakérdeztem, és tényleg, hogyha izéval veszem föl iPhone-nal, akkor szabad forgatni, kamerával meg nem szabad. Akkor ez most hogy van? Mert ezt magamnak csinálom, kész. Tehát ennyit. Nagy Ákosról tudni kell, hogy elszakította a bicepszét az Erős Ember Országos Bajnokságon, amivel az Erős Ember Országos Bajnoki cím el is úszott neki. Sőt, valószínűleg bukta, sőt nem, hogy valószínűleg biztos, hogy bukta a Giants Live-ot is, ami talán 3 hét múlva lesz, és ez egy elég komoly Erős Ember rendezvény, amire egyébként érdemes kilátogatni. De mindegy, Ákos elmondja nektek most a sztorit, hogy hogy történt az egész, és hogy mi történik ilyenkor, meg hogyan csinálnak egy ilyen műtétet. Ugye 10 nappal ezelőtt volt egy bicepsérülésem, Kislődön, ahol sikerült elcsattantani a bal bicepszemet, aminek az alsó feje teljesen leszakadt az inról, illetve az in a csontról. Ezt egy héttel ezelőtt itt a sportkórházban megjavították, visszavarták, amit úgy egy olyan technikával, hogy átfúrták a könnyék csontomat, és ott rögzítették ezt a szalagot, hogy 2 vágásom van egy itt az alkarnak a felső részén, illetve a könyökömön. Most kiszedték a varatokat, az minden épp, jól lelettem csesztve a doki által, hogy nagyon nyúlik már a könyököm, és még 3 hétig kell ezt a karrögzítőt viselnem, és csak utána kezdtek gyógytornázni. Én most már halkan mondom, és nem mondjátok-e senkinek, tegnap már gyógytornáztam vele, még a varatokkal. Elég nehéz így fenéken ülni, és már nagyon szeretnék visszatérni. Az jutott eszembe, hogy ez milyen volt, amikor fúrták, altatós műtét volt, vagy legalább csak ilyen bódítós, és akkor ott nézted, hogy fúrják az alkarodat. Ez kicsit ilyen morbid lett volna, nem full altatós, tehát teljesen olyan cuccot kaptam, mint Michael Jackson, azt mondta az altatós doktor, ne aggódjak. Én bíztam benne, hogy eltalálják az adagolást nálam, ezt eltalálták, meg fölébredtem. Úgyhogy nem viccet félret, ez egy 2,5 órás ilyen helyreállító műtét volt, elég komoly, amit 3 orvos rakta össze a könyököt, úgyhogy, de úgy tűnik most, hogy sikerült, tehát meg ki fog derülni a használat során, hogy milyen lesz. Ami jó hír azért, hogy ebből a sérülésből, ez egy általános sérülés, azért az Erős Ember sportban szögezzük le, ebből azért szinte a nagy nevek közül szinte mindenkinek volt már ilyen, 2009-ben jól emlékszem Katona Ervinnek, Terry Hollandsnek ugyanúgy, de mondhatnám itthon Darázs Ádámot, akik mind a kettő leszakadt, úgyhogy ebből azért vissza lehet térni. A rehabilitáció ez egy 3-4 hónapos meló lesz azért. sajnos nemzetközi szinten is van most egy elég komoly sérülés hullám, ahogy én látom, az utolsó pillanatig változik jelen pillanatban is, két héttel a verseny előtt az idei budapesti Giants Live-nak a rajtlistája. Múlt hét végén megsérült az a Björn André Solvang, aki ugye tavaly bronzérmes volt itt a Giants, és ott volt a World Strongest-menen, úgyhogy norvég fiú sajnos nem tudja vállalni a versenyt. Aztán szintén sérülésre bajlódik Dél-Afrika harmadik legerősebb embere Mark van der Haar, aki tavaly itt volt már, és nagyon jó versenyző. Őnek is még kérdés az indulása, úgyhogy ez azért feladja nekünk ilyenkor leckét, hogy két héttel azelőtt profi versenyzőt szerezni, akkor olyan szintet tud hozni, és olyan név, amire azért kíváncsi a média és mindenki, úgyhogy ez azért nem egyszerű, de dolgozunk ezen. Amit biztosan tudunk, hogy lesz két amerikai versenyzőnk, két amerikai nagyon jó versenyzőnk, itt lesz az a grúz srác, aki ugye eltört a lábúját a Szájtek első állomásán, egyébként megnyerte az Arnoldon tavaly a Strongman-t 2013-ba, úgyhogy egy nagyon jó fiú. Itt lesz Eddie Hall, aki a top, aki azt hiszem ötödik volt idén a világbajnokságon, angol bajnok, a legnagyobb név talán az idei induló között, egészen biztosan itt lesz, de itt lesz Puzsér Peti Szlovákiából, és tervek szerint az a Mátyás Belzsák, aki 22 évesen 200-at nyomott röngbe, az a szlovén fiú is itt lesz egészen biztosan, úgyhogy ez azért garantálja, hogy komoly színvonal lesz ismét Budapesten. Azt, hogy felvilágosítás szinten kérdezem, hogy jellemzően jobbak-e az amerikai erős emberek, mint mondjuk testépítésben, mint az európaiak? Hogy az amerikai erős emberek jobbak a testépítésben, mint az európaiak? Ez egy nagyon bonyolult kérdés, ezt még össze kell raknom nekem fejbe, ezt értékelnem kell, de viccet félretéve, Amerikában, ha jól tudom, akkor több mint 10 000 regisztrált erős ember versenyző van az amerikai szövetségnek, és évente 140 versenyt rendeznek. Az idejében 140 versenyt rendeznek, azért mutatja, hogy egy brutális merítési alapjuk van, és eszméletlen népszerű a sporták. Az amerikai fociból, meg az egyéb amerikai sportágban potyognak ki a 190 centi fölötti két méteres, közel 200 kilós vadállatok, ilyen 50-es lábmérettel, tehát tényleg ilyen vaddisznók. Az, hogy a testépítésre milyenek, hát azt azért arra nekem kevés fogalmam van, annyira én azt nem követem, de hát az oralok, tehát azt látom, hogy ott is nagyon zorkók vannak. Hát itt Strongmanben meg tényleg szörnyetegek, azért az mindent elmond, hogy a évek óta a World Strongest-menen a 30 döntőbe jutó versenyzőnek a fele az angol vagy amerikai, tehát 15 körül van, az angoloknak és az amerikaiaknak száma vegyesen. Tehát általában 4-5-6 amerikai az mindig bejut, tehát azért ez mutatja, hogy kurva erősek. Az a Jason Bergman, aki itt lesz például idén Budapesten, háromszor szerepelt már a World Strongest-menen, abból egyszer a top 10-be jutott. Tehát azért az egy nagyon komoly szint, top 10-be jutni a világon World Strongest-menen, az egy nagyon komoly szint. Nem vert át minket az Ervin, amikor azt mondta, hogy még ő is semmi. Valami ilyesmit fogalmazott, hogy még ő is azokhoz képest, ami Amerikában van, ő még úgy semmiség. Hát Ervin azért szerény, azért ő is, amikor indul a World Strongest-menen, leszámítva mondjuk a tavaly előtti évet, amikor már sérült volt, de azért ő is azért négyszer volt a top 10-ben, ha jól emlékszem, de háromszor egészen biztosan. Ervin azért szerény, tehát azt gondolom, hogy innen közép-keletre oda kerülni a top 10-be, vagy a több 10 környékére, az egy brutális, nagyon nagy eredmény. De valóban ez azért egy Brian Shawhoz képest azért Brian Shaw egy más dimenzió, tehát az a Savickas szint, ők azért más bolygóról jöttek. Egyébként azt hadd mondjam el még nagyon friss hír Ervinről, tegnap beszéltem a telefonon, hogy ugye múlt hétvégén együtt indultunk volna a páros világbajnokságon, ahol helyettem, mivel ugye nem tudtam vállalni a versenyt, egy angol fiú Graham Hicks ugrott be Ervinnek párnak, és ez olyan jól sikerült, hogy Brian Shaw, illetve tehát az amerikai, az angol és az angol páros mögött Ervinék a harmadikak lettek Graham Hicks-el, úgyhogy innen is gratulálom Katona Ervinnek ez a páros VB bronzéremhez. Na, jó. Ismét egy levél, már végén egy ilyen levélfelolvasó műsorunk lesz egyébként, azt nem tudom, hogy megjegyeztem az előbb, vagy csak akartam, hogy a zenékkel kapcsolatban azért azt nem szeretném, hogy kívánságműsor legyünk, hiszen mindenki meg tudja magának találni azokat a zenéket, amiket akar, mert teljesen felesleges tőlünk érni zenéket, hogy legyen a rádióban, tök mindegy, hogy itt hallgatod meg, vagy máshol, hanem inkább a javaslatokat várunk olyan irányba, amit nem ismerünk, csak mondom, azt szeretném, ha nem az lenne, hogy beküldítik az AC/DC-t, hát ha nem hallottunk róla. Tehát nyilván ezek a dolgok nem újak, de szerencsére azért ritkább az ilyen, és nagyon jó új zenekarokról is, ami nekünk eddig nem volt világos vagy ismert, ezekről is hallottunk a ti segítségetekkel. Nyilván én a zenei, kvázi zenei műveltségemet is így szedtem össze, hogy valahol hallottam ezekről a dolgokról, ez így működik, hogy egymásnak adjuk az ötleteket ezzel kapcsolatban. Na most a Strongman és a Power témában kapcsolatban kérdezte valaki, hogy foglalkoznánk kell egy kicsit azzal, hogy milyen szervezetek és versenyek vannak, illetve ezek közül melyeket érdemes komolyan menni. Na most, ez egy érdekes dolog, hogy Strongman és Power vonalon milyen szervezetek vannak. Valószínűleg erről majd fogok írni egy cikket, mint ahogy a testépítő szervezetekről is kellene egy cikket írnom, meg arról is, hogy egyáltalán egy testépítő versenyen mit néznek a bírók, meg arról is kéne, vagy arról már írtam, nem emlékszel? Azon, hogy mit írtam meg mit akartam megírni? Hát a testépítő szervezetekről majdnem biztos, hogy érdemes lenne írni. Például egy barátom most nemrég elkezdett edzeni megint, és akkor közben elkezdte olvasni a bodybuildet is, és néha egy cseszeget, hogy van ez, meg hogy van ez, meg az, hogy van, és ő felhozta ezt nekem konkrétan témának, hogy erről valószínűleg érdemes lenne beszélni, vagy írni egy cikket, hogy úgy jönnek ezek a szervezetek. Itt meg csak egy gátlás van, hogy én a magyar szervezeteket és szövetségeket nem igazán szeretném népszerűsíteni, mert nem látom át, hogy miért. Nem látom át, hogy népszerűsítenünk kellene olyan VB-ket, ahol hárman indulnak, és három ország van. Most ezt idézőjelben mondom, mert lehet, hogy 8-an indulnak, és 6 ország van, de ez ettől még nem VB. Viszont akik ezen elindultak, azok a rohadtul világbajnoknak képzelik magukat, ezért van annyi világbajnok. És ugye főleg ezek a bikinis szörnyetegek, ezek akik a legjobban basszák a csőrömet ilyen szempontból, bár ez nem egy jó kifejezés erre, mert igazából leszarom. De nem szeretnénk ezt a vonalat népszerűsíteni. Ha talán ezek a szövetségek minket megtalálnának, és felkérnének, hogy segítsük a munkájukat, akkor elgondolkoznánk ezen, hogy ez nekünk jó-e, illetve nem is az, hogy nekünk jó-e, de nyilván oké, nekünk persze jó, ha fizetnek érte, és fizetett munkát csinálunk, az nekünk jó, persze, de ugye akkor is tartjuk munkat bizonyos jelenekhez, ez az egyik dolog, tehát nem biztos, hogy egyáltalán vállalunk ilyen történetet. A másik része a dolognak, hogy nekünk nem feltétlenül akkor jó egy ilyen, ha fizetnek érte, hanem nekünk, ami sokkal lényegesebb, hogy látunk-e benne sportértéket, látjuk-e értelmét. De olyan versenyekkel foglalkozni nekünk, amit a főszervezőnek a haverja nyer meg, ezekben én nem látunk sportértéket, ezért nem nagyon hiszünk a magyar versenyekben, és ezért nem foglalkozunk velük. Tehát ilyen kalauzt ne is nagyon várjon senki, amiben a magyar versenyzési lehetőséget fogjuk ragozni. Egyelőre nem látom át, hogy ez minket. Ugye nyilván nem magyar versenyzésről kellene beszélni, csak hogy egyáltalán milyen szövetség. De most nyilván akit ez érdekel, az lehet, hogy versenyzésbe gondolkozik. Tehát mondom, én nem vagyok semminek a elrontója, nem vagyok semmi ellen. Nagyon el tudom képzelni, hogy egy szövetség vagy egy versenyszervező megkeres minket is, meggyőz, hogy az, amit ő csinál, az jó és tisztességes. De mivel annyit csalódtam már emberekben, annyi versenyt csináltam én magam együtt másokkal, akik csak a start keverték, meg csak arról szólt nekik, hogy magukat fényezzék a színpadon, és a tisztességes verseny fogalmát távolról se, nem hogy nem ismerik, nem érdekli őket egyszerűen. Tehát azt tudni kell, hogy a testépítő versenyzés sajnos nagyrészt arról szól, hogy saját magunknak csináljuk a versenyt, magunkat futtatjuk a versennyel, és nem érdekel tulajdonképpen minket a sportolók, meg semmi, de én nem látom át, hogy ebben mi miért vennénk részt. Tehát semmi okunk nincsen arra, hogy részt vegyünk ebben. Ilyen dolgokban például most az IMBA Natural Testépítő OB-ra le fogunk menni, ismét megkeresett a főszervező, és nekem ez egy szimpatikus dolog, szerencsére nem látok bele annyira, hogy lássam, hogy van-e benne bármi szar, de megmondom őszintén, nem is szeretnék belelátni ennyire. Úgyhogy ilyen útmutatót, hogy hol kell versenyezni, meg mikor vannak a versenyek, meg versenynaptár, meg versenybeszámoló a magyar versenyekről, ezért nem fogtok látni, mert nem vagyunk rájuk kíváncsiak egyszerűen. Ez van egyelőre, ez a helyzet. Ha ez majd változik, változik, ha nem tudom. Én nem látok, mondom erre semmi. Viszont az, hogy úgy átfogóan írjuk a szervezetekről, meg foglalkozunk a szervezetek életével, ez testépítésben nem lesz, viszont foglalkozunk a erőemelést tekintve mind a VPC, mind az IPF vonalra, ez már biztos, tehát már erre irányuló törekvések vannak. ugye most volt egy IPFS anyag is, ami a Magyar Emelőszövetség hivatalosan. Ott abban az anyagban el is magyaráztam, hogy a kettő között mi a különbség. Egyrészt a hivatalosan elismert Erőemelőszövetség az az IPF, illetve a Magyar Erőemelőszövetség a MERS. Aztán MERS a neve, Magyar Erőemelő. Vagy MERS? MERS. Nem tudom, azt hiszem, hogy MERS a neve. Tehát ez a hivatalos. Aztán vannak van a profi szövetség. Valamikor mindenki a MERS-nél indult, csak aztán a dopping kérdés miatt szétváltak, és lett egy profi szövetség. A Frejman Sanyékkal ez lett a VPC, meg van GPC is, meg UAP, meg minden, de ezek nagyjából Magyarországon egy társaság. És ugye ők is rendeznek versenyeket, és a kettő között alapvető különbség van. Olyan szempontból, hogy nem csak az, hogy az egyikben dopping vannak, a másikban meg dopingteszt van, hanem sokkal inkább az, hogy más is a szabályzat. Az IPF-nél az eredmények kisebbek, de nem használhatnak olyan ruhákat, mint amely spéci ruhákat, mint amit használnak a VPC-nél, plusz ugye dopingmentesek elméletileg, plusz a gyakorlatoknak is a szabályossága más, tehát nehezebb megcsinálni a gyakorlatot. Szabó Zsolti ment most vissza a IPF-be egyébként versenyezni, és ugye ezt el is mondta a mostani anyagban, hogy most már mindjárt nem 400, nem tudom hányat Google, hanem csak 280-at. Tehát nem mindegy. A VPC az viszont egy olyan szövetség, ami jobban tömegsport, kicsit jobban megy a hobbi sport irányába olyan szempontból, hogy sokkal több kategória van. Tehát könnyebb ott kvázi elindulni, mert ugye használhat, ha akarsz, akkor használhatsz különböző ruhákat, ha éppen nem raw ruhamentes versenyről, vagy raw, ahogy ők mondják, ruhamentes versenyről van szó, viszont sok súlycsoport van, tehát egy súlycsoportban nem indulnak olyan sokan, tehát nem lesz 20-dik, mert lehet, hogy 5-en indulnak a súlycsoportban. Úgyhogy 5-dik lesz a legrosszabb esetben, most mondtam valamit. Ez az IPF-nél nem így van, mert ott kevesebb a súlycsoport, és így kvázi több versenyző jut, nehezebb bajnoki címet szerezni. A Frejman Sanyit, hogy idézzem, ő nekem ezt megfogalmazta, hogy egyszerűen ezt a dolgot, hogy a VPC az mindenkit vár, nem kell, ez mondjuk az IPF-nél is így van, nem erről van szó, hogy ott nem várják a kezdőket, de a VPC az jobban arra van, hogy itt mindenki tényleg kipróbálhatja magát egy neki megfelelő súlycsoportban, egy kicsit jobban rá van igazítva az emberekre. Nagyon jó kis VPC verseny volt egyébként Győrben most. A múltkor arról is lesz anyag, csak az érdekes lesz, mert egy darab felvételem nincs, és anélkül fogok anyagot csinálni, ez lesz az igazi művészet. De lehet, hogy ezt is elmondtam a múltkor. De alapvetően ez a különbség a két szövetség között. Aztán erős emberben kizárólag egy szövetséggel foglalkozunk, ez a HSMA, a Darázs Ádámféle szövetség. Én nem tudom, hogy volt egy másik szövetség is, a Bagyaiak. Nem is jut eszembe, hogy hívták, milyen Zolinak. A Maci is, meg a többiek is ott voltak. Hogy ők még működnek-e, azt nem tudom. Lehet, hogy ők működnek, de nincs kapacitáson velük foglalkozni, ez az igazság. Aztán ugye a harmadik vonal Magyarországon az a fekete, hogy hívják, Fekete László. Szerintem hagyjuk is. Fekete László, lehet, hogy Fehér László féle vonal, azzal meg végképp nem fogunk foglalkozni, viszont az nem technikai okok miatt, hanem elvi okok miatt azzal nem foglalkozunk. Úgyhogy próbálunk majd egy kicsit. Az, hogy egyébként erős emberben milyen szövetségek vannak világszinten, ezt én se értem. És így tök jó, amikor így mondják, hogy ez meg az, és így fogalmam nincs, nem bírom fölfogni. Olyan egy kicsit nekem, mint a film, amiről beszéltünk a mai adás elején, hogy nem bírom fölfogni, hogy most miről van szó, hogy a Giants Live-ot kiszervezi, meg hogy van-e még IFSA, és hogy akkor az most mi, meg mi a Champions League, meg ezt nem bírom összerakni, lehet, hogy megíratom egyszer valakivel, aki ért hozzá, ezért Nagy Ákossal megíratom, és akkor ezt talán érteni lehet majd ezeket a dolgokat. Na most, hogy mire érdemes figyelni, ez egy nagyon egyszerű kérdés, hát arra érdemes figyelni, amiről írunk. Ilyen egyszerű. Amivel foglalkozunk, azzal azért foglalkozunk, mert úgy gondoljuk, hogy vagy amivel forgatunk, vagy akármi. Hát amivel foglalkozunk, azzal azért foglalkozunk, mert érdemes vele foglalkozni. Ilyen egyszerű a történet. Na, hát akkor tulajdonképpen végére értünk a mai adásnak, én úgy érzem. És ma se fejeztük be az összes témát, amit felírtunk magunknak. Nem fejeztük be, viszont most közben így nézem, hogy nagyságrendileg mennyi időt rögzítettünk eddig, és így szörnyűködök, hogy ez bizony egy óra fölött van. Igen, igen, igen, természetesen. Minden esetre, ha bármit szeretnétek nekünk írni, bármi téma jutottatok van, vagy kérdésetek van, akkor bodybuilderradio@gmail.com. Nagyon szigorúan nem lehet edzőválaszoló témát kérdezni. Természetesen. Van, akinek sikerül egyébként. Mitől leszek izmos. Ezeket nem én kezelem, ezeket az e-maileket, nem is jutnak el hozzám. Kérek mindenkit, hogy az edzőválaszolba se hoznom föl témákat a rádióval kapcsolatban, ennek a helye itt van ezen az e-mail címen. Az, amit viszont nem tudunk kitalálni még most, hogy mikor csinálják az élő rádiót. Hát majd egyszer, hogyha sikerül. Nem, ugye? Kéne, ezt nagyon, nem kéne ezt nagyon sokára. Az élő rádiót úgy gondoljuk, hogy úgy fogjuk megcsinálni, hogy megadunk egy időpontot, lehet, hogy azt mondjuk, hogy jövő hét pénteken este 7 órától lesz élő rádió, és annyit tudtok csinálni, hogy egyszerűen az e-mail címünkre akkor abban az időpontban, miközben minket hallgattok, tudtok beírni különböző dolgokat, és mivel lehet, hogy élőben reagálunk is, ez egy ilyen kísérleti dolog lesz, megnézzük, hogy fog beválni a dolog. Ha ezzel kapcsolatban is van valakinek ötlete vagy megjegyzése, akkor azt szívesen fogadjuk. Kicsit félek attól, hogy nagyon sokan lesznek egyszerre, és az egész egy ilyen tumultus lesz, amivel nem tudunk mit csinálni, de majd meglátjuk. Hát meglátjuk, minden esetre én kíváncsi vagyok, hogy ez hogy alakul, hogyha lesz. És addig pedig viszont bejátszunk nektek valami zenét. Szóval van ez az Austrian Death Machine című, hát nem című, hanem nevű zenekar. Magyarul osztrák halálgép. Igen. Ez nem véletlen egyébként, hogy ez a neve, ez egy Arnold Schwarzenegger tribute zenekar. Ez azt jelenti, hogy Arnold Schwarzenegger filmjeiből kiszerett ikonikus jelenetekre, meg egysorosokra írnak számokat. Egyébként ezek viszonylag szar számok. Nem kell azt gondolni, hogy ez egy nagyon profi zene, nem az. Viszont apró érdekesség a bandával kapcsolatban, hogy elméletileg ugyanaz az énekese, mint az Asai Lay Dying nevű zenekarnak, akiknél ugye volt a múltkor ez a fantasztikus sztori, hogy a beépített rendőrrel próbálta megöletni a feleségét, ami nem sikerült. Ez a Tim Lambesis, nem tudom, hogy mi a neve, valahogy így kell kimondani talán. Igen, szóval ezt olvasók is felhozták, szerintem korábban mi is beszéltünk már róla, azt hiszem, hogy te is felhoztad, de ha jól emlékszem, eddig nem játszottunk be tőlük zenét. Viszont most befogunk az I Need Your Clothes, Your Boots and Your Motorcycle-t, ami meglepő módon a Terminátor alapján íródott és készült, és lett felvéve. A viszont hallásra! Sziasztok! Okay, listen to me. I'm gonna ask you one time nicely. I need your clothes, your boots, your motorcycle.